8 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. In Marokko zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een minibusje, bevestigen nu ook de autoriteiten van het land. Het voertuig vloog uit de bocht en belandde in een ravijn. De minibus zou op weg zijn geweest naar een weekmarkt. Het ongeluk gebeurde in het midden van het land, in de provincie Azilal. Het gaat om een van de dodelijkste verkeersongevallen ooit in Marokko. In Purmerend helpt het waterschap met het leegpompen van een parkeergarage van een flat. Die was vanochtend volgelopen met water door felle regenbuien. Volgens NA Nieuws stond het water bijna een meter hoog. Zeker 40 auto's zijn verloren gegaan. Het Hoogheemraadschap heeft vanavond pompen geplaatst die het water uit de garage moeten krijgen. Rusland zegt dat Oekraïne 2 belangrijke bruggen naar de Krim heeft aangevallen met raketten. De bruggen zouden beschadigd zijn geraakt. Op beelden is te zien dat er flinke gaten zitten in een van de verbindingen tussen het Oekraïnse vasteland en het noorden van Schiereiland de Krim, dat bezet wordt door Rusland. Ook zouden in de bezette regio Gerson een school en een gaspijpleiding zijn geraakt. Vanavond laat vertrekken ruim 90 vakantiegangers in Slovenië met 2 bussen terug naar Nederland. De alarmcentrale SOS International meldt dat de bussen vanmiddag aankwamen in Slovenië. De Nederlanders daar kunnen door het noodweer niet met eigen vervoer terug naar huis. Hun auto's zijn beschadigd of in sommige gevallen zelfs meegesleurd door een modderstroom. Mathieu van der Poel zegt dat zijn wielercarrière compleet is nu hij goud te pakken heeft op het WK wielrennen. De Nederlander kwam solo over de finish in Schotland en is daardoor de eerste Nederlandse wielerkampioen sinds 38 jaar, na Joop Zoetemelk. Van der Poel kijkt er naar uit om nu een jaar lang in de regenboogtrui te mogen rijden. Het weer. Vanavond trekt de regen grotendeels weg en het koelt af naar een graad of 12. Morgen op de meeste plaatsen droog. Af en toe zon en zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax voor thuis samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fauteuil van Meubelzorg. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan en dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Ja, het is zondagavond, even na 8. Er staat een heel klein zonnetje, maar vooral een hele harde wind. Maar wij zitten heel gezellig binnen, Merel Wielaert. En wel in Kamperland, Zeeland. Ja, jij zou zeggen een stuk rijden, dat klopt ook. Ja. Maar ik vind het ontzettend de moeite waard, Marijn Landsbergen. Ja, weet je, het is een stuk rijden, dat ben ik inmiddels wel gewend voor dit programma. Maar als je naar Zeeland rijdt, je rijdt eerst door een hele bubs-industrie waar je even doorheen moet bijten. En dan ineens kom je op een hele grote, uitgestrekte vlakte. Dat zie je nergens anders in Nederland. Maar het is mooi, maar het is ook een beetje benauwend. Ja, ik vind het benauwende vind ik zo gek. Je krijgt een prachtige Zeeuwse luchtcadeau. Nou, die hebben we echt in weken niet gezien. Nee. Maar ik zeg het misschien ook wel een beetje omdat ik wel wat heb met deze provincie. Zo woont mijn moeder onder andere in Goes. Ja, een halve Zeeuw ben je eigenlijk. nu ga je te snel. Maar vanavond staan we op deze prachtige camping. Zo is het. Ter plekke op de camping. Ik zou zeggen, start de show. NPO Radio 1. BNN VARA. Op de camping. Ja, goedenavond en welkom bij Ter Plekke op de Camping. Live vanaf boerderijcamping Catharina Mariahof in Kamperland in Zeeland. Op het eiland waar Roompot ooit is gestart, woedt nu een gevoelige discussie over een op handen zijnde uitbreiding van het vakantiepark. Dat klopt, maar het gaat ook over het strand van Kamperland. Want dat werd voor de zoveelste keer uitgeroepen tot het schoonste strand van Nederland. Els Knapen die houdt een pleidooi voor meer vrouwen op de straatnaamborden. En we spreken met de man die over 2 weken zijn nieuwe album uitbrengt. Een Zeeuwse troubadour in hart en nieren, Broeder Dieleman. Straks nog veel meer muziek van Broeder Dieleman. In het voorjaar van 1965 ging hier op Noord-Beveland de allereerste vestiging van Roompot open. Een bescheiden campingje met 150 plaatsen vlak achter de duinen. Maar zoals u misschien weet bleef het daar niet bij. Bijna 60 jaar later is Roompot uitgegroeid tot een multinational met maar liefst 190 vakantieparken in binnen- en in het buitenland. Ja, en de groei gaat door, ook hier op het eiland. Zo wordt het Roompot Beach Resort fors uitgebreid met 29 hectare. Tenminste, als het aan Roompot ligt. Maar lang niet iedereen is het daarmee eens. Bewoners komen in het verzet, want door het al maar toenemende toerisme zou het eiland steeds minder leefbaar worden. Er kwam onder andere een petitie tegen de uitbreiding die intussen al meer dan 3600 keer is ondertekend. En inwoners dienden maar liefst 135 zienswijzen in bij de gemeente om Roompot een halt toe te roepen. En aan tafel bij ons zit PvdA en GroenLinks gemeenteraadslid Erik Majeu, tegenstander van de uitbreiding van Roompot. En naast hem zit Piet Hamelink, oud-politicus, maar vooral trotse oud-werknemer van Roompot hier op Noord-Beveland. Welkom allebei, heren. Ja. Ja, dankjewel. Piet, ja. Laat ik bij jou beginnen. We mogen tutailleren, dat hebben we afgesproken. We zeiden het al, je bent een trotse oud-Roompotter. Je hebt 40 jaar voor het bedrijf gewerkt. Als je kijkt naar de geschiedenis van Roompot, wat maakt jou dan zo trots? Mij maakt het trots dat het van het begin een particuliere onderneming is geweest die bereid was om steeds opnieuw weer in nieuwe dingen te investeren. Ik was de tweede werknemer die bij de Roompot ging werken, zo'n 50 jaar geleden. En toen ik wegging, waren we met 3000 werknemers. En dat was nu een jaar of 8, 9 geleden. Dus zijn er inmiddels weer al veel meer geworden. Maar het moederbedrijf bestaat nog steeds. Ja. En dat is in de loop der jaren gegroeid tot een groot park. Ja, maar ook niet meer van de mensen waar jij ooit voor bent begonnen natuurlijk. Jawel. Het management is nog steeds Nederlands. Ja. En vroeger hebben ze financiers gehad uit België, en financiers uit Nederland en financiers uit Frankrijk. En tegenwoordig is het een Amerikaanse onderneming. Ja. Maar het management is nog totaal Nederlands. Hey, Piet, Roompot bestaat hier op Noord-Beveland dus al sinds de jaren 60. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat er dan nog veel meer Noord-Bevelanders zijn bij wie Roompot aardig in het hart zit, of niet? Absoluut, absoluut. Alleen dat zijn er de laatste jaren steeds minder. En dat komt doordat er veel inwoners, nieuwe inwoners van Noord-Beveland, die hier ofwel vakantie gehouden hebben en een huis gekocht hebben. Die zijn er heel veel. Veel senioren uit de Randstad. En die mensen die hier dan komen wonen zijn, die zijn allemaal gekomen voor hun rust en hun ruimte. Juist. En sinds die tijd mag er niemand meer bij. Dus geen asielzoeker, geen arbeidsmigrant, geen vakantieganger, want het is vol. Nou, ik heb gisteren het eiland nog eens rondgereden en ik heb nergens het bordje vol kunnen vinden. Ik heb ook nergens een file gehad, alleen maar lege parkeerplaatsen. Ik ga even naar Erik. Want Erik, jij bent gemeenteraadslid. Daarnaast werk je voor de Zeeuwse Milieufederatie. Ik begreep dat jij juist vanwege de verroompotisering, laat ik het zo zeggen, van het eiland de politiek in bent gegaan. Maar misschien even beginnen bij dat woord verroompotisering. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, verroompotisering, dat is natuurlijk een interessante term die ontstaan is vanuit die expansiedrift die je eigenlijk voelt. En dat voelen we niet alleen hier in Noord-Beveland. Dat voelen we natuurlijk door het hele land heen. Want je ziet eigenlijk overal die trend waarbij kleine vakantieparkjes waar de gewone man naartoe kon, worden opgekocht door investeerders. Hmm. Caravans eraf, huisjes erop, verkopen voor veel geld, cashen en weer door naar de volgende. Maar ik hoorde Piet eigenlijk zeggen, nou ja, ik heb nergens gezien dat hier al gaande is. En vol zo vol is het hier nog helemaal niet. Het zijn vooral ook nieuwe Zeeuwen die dat vinden. Wij hebben er hele fijne en goede herinneringen bij. Toch ben jij kritischer. Waarom dan? Nou, ik ben vooral kritisch omdat je ziet dat hetgeen wat Piet eigenlijk ook zo mooi vindt, die kernwaarde van een kleine onderneming die hier zijn boterham probeert te verdienen, dat je die met zo'n groot bedrijf als dit kwijtraakt. Want dat is uiteindelijk hetgeen wat ons land, ons eilandje zo mooi maakt hier. Hè? Laten we het even toespitsen op die uitbreiding die nu een beetje voorhanden is. Hè? De gemeente heeft samen met Roompot een soort voorovereenkomst gesloten. En daarin staat ook wat meer uitgelegd over wat precies de bedoeling zou moeten zijn. Waarom wil Roompot eigenlijk uitbreiden, weet je dat? Ja, wat Roompot natuurlijk eigenlijk in de kern doet, is die zegt van, wij gaan, je weet allemaal, het draait natuurlijk om centen. Dat is gewoon de clue. Maar uiteindelijk zit er natuurlijk een heel mooi verhaal omheen waarom je dat dan zou doen op deze manier. En zij kijken naar hun park en ze denken, we hebben een x-aantal units op dit park staan. En hoe kunnen we daar een kwaliteitsslag in maken? Tussen aanhalingstekens, zoals ik hem al deed. En een kwaliteitsslag betekent natuurlijk dat het mooier wordt. Maar ook dat je dus per overnachting meer geld kan vragen. Oh ja, dat staat ook uitgelegd in het plan? Dat staat natuurlijk niet in die woorden uitgelegd. Jij leest tussen de regels? Ja, uiteindelijk wel. Hè. Kijk, want uiteindelijk lees je gewoon, het aantal eenheden blijft gelijk. Dat vind ik een interessante. Eenheden, dat zijn huisjes die op het park staan, hè? Ja, en dat is eigenlijk een tent is een eenheid. Een huisje waar vier mensen kunnen overnachten is een eenheid. Maar als je dat er allemaal afjaagt en je zet net zoveel nieuwe eenheden neer, maar je bent niet zo kritisch op hoeveel bedden er in die eenheden staan, dan kun je natuurlijk hele mooie dingen doen. Hmm. Mits je een beetje plek hebt. Een tent kan een villa worden, bij wijze van spreken. Een tent kan een villa worden. En daar kan je gewoon met 8 Duitsers kan je daarin zitten en een mooi weekendje vieren. Voor heel veel geld. Ja, en zoveel geld ga je natuurlijk nooit een tentplek halen. Dat snappen we allemaal. Maar ik hoor ook misschien wel potentieel werkgelegenheid. Dat zou je zeggen. Want meer huisjes betekent meer schoonmaken en meer werk. En dat is iets wat ik natuurlijk normaal gesproken als geen ander zou toejuichen. Het probleem is alleen dat er valt hier geen werknemer te vinden. We hebben ze gewoon niet. Wij zitten hier met 7.500 inwoners op een eiland. En ze kunnen het niet vinden. En zelfs de kleine ondernemers, die zitten er al over te mopperen, dat zij al niks kunnen vinden. Laat staan dat er dan zo'n grote ondernemer is die zegt, nou, kom allemaal maar hier, want wij hebben prachtige voorwaarden. Ja, dan staan ze natuurlijk een beetje te kijken. Herken jij dat, Piet? Zijn geen werknemers te vinden hier? Dat is al heel veel jaren zo. 10 jaar geleden kwamen er al bussen met schoenmakers uit de Rijnmond om hier schoen te maken. Ja. Omdat eigen inwoners zich daar ook vaak te goed voor voelen. Maar ik hoor het park wel uitbreiden, maar we hebben eigenlijk geen mensen om te laten werken. Ja, kijk, het park wel uitbreiden. Daar is altijd wel een drang naar vernieuwing toe. De Roompot was het eerste park in Nederland wat 5 sterren en 5 vlaggen kreeg als kwaliteitswaardering van de ANWB. Mm. En dan moesten we nog aan zoveel telefooncellen voldoen en allerlei andere bijzaken die ook eigenlijk allemaal niet nodig waren. Maar goed, het moest. Nou, op een moment hebben we gekeken of we een dagrecreatieve voorziening konden maken naast een verblijfsrecreatieve. En toen waren we de enigste in Zuidwest-Nederland, zelfs de eerste in Nederland, die een golfslagbad of een zwemparadijs opende voor de vakantiehangers. Kijk. En ook voor de eigen inwoners. Dus eigen inwoners konden er ook gebruik van maken, middels allerlei acties en dergelijke. Dus dat was een stuk vernieuwing, iets nieuws toevoegen. Op een gegeven moment was de werkhaven van de Oosterschelde was klaar als werkhaven. Nou, toen is die erbij gekomen en daar zijn woningen op gebouwd op het havenplateau. Dus dat was ook een stuk uitbreiding. En zo zijn er altijd wel nieuwe dingen. En als je nu, laten we zeggen, In mijn begintijd dan stond er op 80 vierkante meter stond er één tent. En er zaten 6 mensen in. Maar Piet, er is een petitie opgesteld tegen de uitbreiding. Ja. Die is al ruim 3600 keer ondertekend. Ja. Ik lees het even voor. Veel inwoners zijn bezorgd over de toekomst. Ze vragen op te komen voor een gezonde balans tussen natuur, leefbaarheid en toerisme. Ja. Voordat het te laat is. Ja. Snap je die zorgen wel? Ik snap die zorgen wel. Ik moet wel constateren, ik heb een klein onderzoekje gedaan, dat de helft van de petitieondertekenaars van buiten Noord-Beveland komen. Dat punt 1. Punt 2 is dat ik daar ook heel veel senioren mensen aan tref, waarop ik net van gezegd heb, die zijn vinden het al genoeg, nu al op dit moment. En ik constateer dat er, laten we zeggen, nieuwe eenheden, als ruil voor de oude, er hoeft overigens niemand van de oude eenheden hoeft eraf. Dat is al 4 jaar geleden een afspraak geweest met die eigenaren. Ja, want daar was ook zorg dus, over. Dus daar komt absoluut geen zorg over. In dit geval dan, of dat elders in de landen ook allemaal zo gebeurt, dat geloof ik niet. Nee. Maar dat is niet van toepassing. Het is niet van toepassing op het moederbedrijf, de Roompot. En daar is die voorziening is wel getroffen. Plus dat er nieuwe natuur in het park gebracht wordt. Vroeger gingen mensen in de duinen kamperen. En nu worden de duinen ingebracht in de camping. Ja, maar dan moet je wel naar de camping gaan om daar onderdeel van uit te maken. Of om dat te kunnen zien. Nee, maar je mag daar overal maar vrij wandelen en lopen. Het is een afgesloten gebied voor auto's. Dan zijn de rust ook daar een beetje te handhaven, bij wijze van spreken. Maar het is gewoon een openbaar toegankelijk gebied. En dat blijft het nog steeds. Het hele duinengebied, de hele zee, de dijken eromheen. Het park zelf, je gaat er maar wandelen. Maar wat ik niet zo goed begrijp, Piet, want vernieuwen en moderniseren, dat is natuurlijk logisch. Dat moet je om de zoveel tijd blijven doen. Waarom moet je daar ook voor uitbreiden? Omdat die plaatsen van 80 vierkante meter voor 6 inwoners niet meer geaccepteerd wordt in deze tijd. Dus mensen willen allemaal grotere plaatsen hebben. En die kunnen ze ook krijgen. Dan moeten ze daar uiteraard op natuur ook meer voor gaan betalen. Maar ook de staakervens, die zijn steeds groter geworden. Maar dat is dus en luxe. Ik heb ook begrepen dat het met veiligheid te maken heeft. Dat de ook dat, de brandweer en de ambulance kan niet meer verzonnelijk op het terrein komen. De weggetjes zijn te snel. De reguleringen moeten helemaal vernieuwd worden. Het was aan onderhoud toe eigenlijk. Ja, maar als je onderhoud substantieel wil doen op een heel bedrijf, dan heb je ook, als je die ruimte op hetzelfde kwaliteitsniveau wil bieden als dat het vroeger was, of dat het geweest is, dan heb je die uitbreiding in ruimte nodig. En die uitbreiding is gedocht. Zocht in een aantal hectares grond. Maar van die hectares grond wordt het grootste gedeelte wordt duinengebied en een kreekgebied. Ik ga toch even weer naar Erik. Want door de groei van Roompot en ook door andere vakantieparken, want die zijn er ook nog, op het eiland neemt ook het toerisme hier al jaren toe. Misschien is dat ook wel een van de redenen waarom jij kritisch bent. Absoluut. Absoluut. Want wat merk je daar dan van? Nou, waar iedereen natuurlijk over klaagt, is het feit dat het inderdaad zoveel drukker geworden is. En qua simpele cijfers, ik las het gisteren nog in de krant, 1,9 miljoen overnachtingen hebben wij hier afgelopen jaar. De rijkste gemeente aan toeristenbelasting. Kijk, en dat is een goeie. En volgend jaar gaan ze van het Rijk gaan ze ons korten, omdat wij zoveel toeristenbelasting zouden ontvangen hier zo. Dus je ziet dat, het is een leuk effect en gevolg. Uiteindelijk gaan we weer naar Den Haag. Uiteindelijk gaat het weer naar Den Haag toe. En om geld. In de kern blijf je dus inderdaad merken dat die druk die neemt toe. En die druk die heeft effect op alles. Wat merk jij daarvan? Wat ik daarvan merk? Het feit dat het hier in de zomer is, inderdaad Pretpark Zeeland. Je kunt je kon niet keren of je ziet weer een scootertje voorbij komen of een fatbike of een toerist die uit een vliegtuig moet springen. Ik woon in Amsterdam, daar heb ik dat ook. Op een gegeven moment moet je misschien ook daar gewoon mee leven. Het wordt gewoon drukker. En ik moet zeggen, pretpark klinkt nog leuk. Dus er zijn ook minder leuke kanten. Daar ben ik kritisch op. Ik denk dat je daarheen wilde, hè Marijn? Ja, kijk, waar ik natuurlijk heel veel moeite mee heb, is het feit dat je ziet dat op toeristen kun je geen samenleving bouwen. Want toeristen die komen hier iets doen en die gaan weer weg. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook gewoon een bloeiende biljartvereniging hebben. En je wil de kantcrossclub wil je gewoon nog in ere houden. En die verdwijnen hier dus op dit moment. Piet, ik las over klachten waar mensen zeiden, ik kan niet meer bij een huisarts terecht. Omdat dat klopt. Toeristen daar zijn. Dat klopt. We hebben 25 jaar een huisarts op de camping gehad. Op de Roompot? Op de Roompot camping. Okay. Iedere morgen. Maar die is weg? Ja, en die is weg. En daar is niemand die terug wil of kan komen. Dus dat betekent een verarming van de huisartsenzorg. Ja. Dus daar werd ook door de Roompot werd er extra geïnvesteerd om een huisarts te krijgen. Maar nu is dat zo geïnstitutionaliseerd dat er geen huisartsen meer zijn. Erik. En op het eiland ook steeds minder. Dus dat is een Dat is een wezenlijk probleem, dat zie ik ook wel. Ja. In november stemmen jullie in de gemeenteraad over de uitbreidingsplannen van Roompot. Wat verwacht je? Ja, ik vind het nog ontzettend moeilijk nu op dit moment. Want het is de belangrijkste partij hier, waarvan ook de wethouder er eentje is, die twijfelen op dit moment. Het kan beide kanten op gaan nog steeds. Dus ik hoop in ieder geval dat wat er nu ook gebeurt, dat dit wel het moment is waarop Noord-Beveland gaat denken, nou, misschien is dit dan de laatste, maar nu is het toch echt klaar met al die gekkigheid. We hebben overigens wel de gemeente en ook de burgemeester uitgenodigd om deel te nemen aan deze uitzending, maar zij hebben zich gedurende de week teruggetrokken, helaas, om de reden dat we dit onderwerp gingen bespreken. Zonde. Nou ja, wel goed dat wij het in ieder geval nog even hier met elkaar gedaan hebben. Het kan dus behoorlijk spannend worden. We houden het in de gaten. Dank je wel, gemeenteraadslid Erik Mailleu en oud-Roompot-medewerker Piet Hamelink. Dank je wel. En dan is het in de tussentijd. Tijd voor live muziek. En wel in vol Zeeuws dialect. Hier is Broeder Dieleman met Rook in mijn kleren. Dit is wat ik in je naar u, rook mijn kleden van het vuur. Nou, we maken op de vlakte, rekken onze kindertiet, mij zingen en mij bieden. Dit is wat ik in je naar u, doen we nog eerst de zee ziet. En we boom dan de diek af, zo het koele water en de dag is nog maar net begonnen. En mijn eentje op de fiets terug naar huis. Dit is wat ik in je naar u, terugkom van je werk. Er zit een naald in de oven, je kijkt uit het raam. En de keuken was waar als een. Dit is wat ik in je naar u, rook mijn kleden van het vuur. Nou, we maken op de vlakte, rekken onze kindertiep, mee zingen en mee bieden. Broeder Dieleman met Rook in mijn kleden. Dit is Ter plekke op de camping live vanuit Kamperland. En dat ligt dan weer op het eiland Noord-Beveland in Zeeland. Hoog tijd voor een allesomvattende introductie van deze plek. Luistert u naar Paul Keizer in De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. Hier aan de Zeeuwse kust bevinden wij ons in Kamperland. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Dit dorp in de gemeente Noord-Beveland telt 2100 inwoners en is daarmee de grootste plek op dit Zeeuwse eiland. Kamperland is er ruim 100 jaar de snuit geknepen. Tijdens de stormvloed van 1598 kwam Kamperland onder water te liggen. Pas in 1699 werd deze plek weer opgebouwd. Noord-Beveland is met minder dan 8000 inwoners de kleinste gemeente van Zeeland. Maar er zit vooruitgang in. Afgelopen jaar was dit de snelst groeiende Zeeuwse gemeente. Voor het oudste fragment van Kamperland gaan we het water op, waar wordt verteld over de aanleg van het Veerse Meer. 8 jaar geleden kreeg Zeeland als een presentje van de waterbouwers het Veerse Meer aangeboden. Een wat vergeten zeearm werd daarmee gepromoveerd tot een watersport- en recreatiegebied met uitstekende beloften voor de toekomst. Noord-Beverlanders noemen zichzelf ook wel Peelanders. Op de kleigrond hier groeien enorm veel suikerbieten, ook wel peen genoemd. Dat de Japanse stad Nagoya niet overstroomt, hebben ze te danken aan de Noord-Beverlander Johannes de Rijke. Hij maakte een kanaalsysteem om de miljoenenstad voortaan te beschermen. Johannes werd als dank benoemd tot ridder in de orde van de reizende zon. Hoewel de rest van Noord-Beverland flink geraakt werd door de watersnoodramp van 1953, bleef Colijnsplaat relatief ongedeerd. Doordat een losgeslagen vrachtschip in het dijkgat terechtkwam, werd het dorpje van overstroming behoed. Dit noemen ze hier het wonder van Colijnsplaat. In Zeeland geen mayonaise bij de friet, maar ketchup. In Zeeland eten ze met afstand de meeste ketchup per persoon van Nederland. Dit was mijn spreekbeurt over Kamperland. Toeziens! Ik moet nog steeds aan die suikerbieten denken. Ketchup of mayo? Ketchup. Ketchup. Redacteur Els Knaap is aangeschoven, dus dat kan maar één ding betekenen. Wat willen we? Meer vuilstaat! Wat willen we? Meer vuilstaat! Meer vuilstaat! Ook ik, Erika Terpstra, wil natuurlijk meer vrouw op straat. Erika Terpstra. Ja, zoals u intussen weet, vinden wij het bij Ter Plekke van de zotte dat je in Nederland struikelt over de straten die naar een man zijn vernoemd, terwijl er veel minder echte vrouwenstraten zijn. Juist, en dat moet echt anders. Vooral omdat de Nederlandse geschiedenis zoveel bijzondere vrouwen telt. Els, hoe zit dat eigenlijk in Noord-Beverland? Welke Zeeuwse vrouw verdient hier een eigen straat? Nou, ik heb een geweldige vrouw gevonden en ik ben benieuwd of mensen de naam hier kennen. Nel Karels. Ja? Ja, wordt meteen hier gezegd. Kijk, dat is mooi. Kijk, Nel die was zo goed in verspringen en sprinten dat ze in 1948 geschiedenis schreef. Ik lees even voor uit Dagblad De Stem van toen. Voor de eerste keer in de Zeeuwse sporthistorie zal dit jaar aan de Olympische Spelen een Zeeuwse deelnemen. Nel Karelse te Kortgene. Met grote spanning zal Zeeland straks haar verrichtingen in het grote wereldtoernooi volgen. Het was gewoon de allereerste vrouwelijke Olympiër van Zeeland. Kijk. Het begon voor Nel hier op Noord-Beverland, allemaal met springen over de plaatselijke kreekjes. Ze was dochter van de slager en ze had, ik citeer, een eenvoudige, flinke, sportieve verschijning met een vriendelijk gezicht en een behoorlijke dosis talent voor atletiek dus. Dat talent ontwikkelen, dat was alleen niet zo makkelijk voor Nel. Anno 1948 was er niet bepaald een hoogwaardig trainingscomplex als Papendal. Er was niet eens een springbak hier op het eiland. Dus hoe train je dan in hemelsnaam als verspringer? Nou, het hardlopen trainde ik onderaan de zeedijk, vertelt ze aan het BZC. Je deed toen maar wat. Waarschijnlijk verkeerd, maar je moest ook alles in je eentje verrichten. En echt oefenen, dat kon Nel alleen op wedstrijden. En ook dat was niet zo simpel, want Noord-Beverland was nog volledig omgeven door water. Dus je moest eerst de boot pakken om überhaupt naar een wedstrijd te kunnen. Afijn, even een flash-forward naar 4 augustus 1948. Dan is het zo. Dan is het zover. Nel die stapt het Wembley Stadium, zo heet dat nu tenminste, in Londen binnen om te gaan verspringen. Bij die eerste Olympische Spelen? Bij die allereerste Olympische Spelen waar een Zeeuwse aan meedeed. Precies. Het meisje Nel Karelse, schrijft een sportjournalist, dat van de landelijke Zeeuwse sportvelden bijna zonder overgang in een van de grootste stadions wordt gezet. En zo is het wel. Nou, en die grootheid, dat kon Nel toch niet zo heel goed aan. Al dat joelende publiek ging behoorlijk op haar zenuwen werken. Ik was helemaal van de kook, vertelt ze later aan de krant. Je weet dat er thuis veel mensen aan je denken en met je meeleven. En als het dan niet lukt, ja, ga er maar aan staan als 22-jarige uit Kortgene. Ze haalt met de hakken over de sloot de finale. Dankzij een, pun intended, dankzij een pep talk van haar teamgenoot die haar weer moed geeft. En in de finale zelf komt ze net 2,5 centimeter tekort voor het brons. En Nel baalt verschrikkelijk, want haar persoonlijke record lag een stuk verder, op 16 centimeter verder. Geen medailles om mee terug te nemen naar Zeeland dus. En toch was het voor haar, en nu quote ik haar uit een boek van Kees Koman, Een geweldig hoogtepunt. De meesten van ons zagen er voor het eerst televisie. Een uitvinding die je op dat moment niet goed kon bevatten. En ik heb er voor het eerst Coca-Cola gedronken. Het was een droom. Ook belangrijk. Nou, en voor de Noord-Beverlanders was Nel hoe dan ook een kampioen. De krant die schrijft... Dagenlang heeft het eiland, ja eigenlijk de hele provincie, meegeleefd met onze Nel. Mensen in Kortgene die geen greintje van sport afweten, waren niet van de radio weg te slaan. En dus wordt ze bij de voordeur opgehaald als ze terug is door het muziekkorps. Ze krijgt een ereronde door het dorp. Overal hangen de vlaggen uit. En de burgemeester die belooft Nel dat er een springbak op het eiland komt. Kijk. De tijd van Nel Karels is trouwens ook een tijd van grote wantrouwen. Dat weten mensen hier misschien ook. Eind jaren 40 werden heel veel vrouwelijke atleten verdacht om stiekem een man te zijn. We kennen de kwestie Foekje Dillema. Ach ja. En vooral topatleet Fanny Blankers-Koen zag bij haar concurrenten bulten in broeken waar die er helemaal niet waren. Ze zou Nel zelfs onder de douche hebben bespied. En het wordt nog erger. Als Nel met een blessure zich meldt bij de atletiekbond, dan ondergaat ze die vernederende seksentest die 2 jaar later verplicht wordt. Ach, tragisch. Er wordt echt gewoon de benen wijd geschoven. Ja, je moet gewoon gaan zitten in de stoel tegenover de gynaecoloog, was het geloof ik, die de atletiekbond had ingeschakeld. En Nel zegt, ik dacht dat ze er mijn knie zouden onderzoeken. Ze had een knieblessure. Maar daar werden hele andere zaken bekeken. Ja, nog erger als je gewoon geen idee hebt dat eraan zit te komen. Precies, hartstikke vernederend, mensonterend. In 1949 stopt Nel met atletieken, zoals ze zelf zei, vanwege die knieblessure. Nou, het is me opgevallen dat behalve die meneer hier in het publiek... heel weinig mensen de naam van Nel Karissen nog kennen. Ook op Noord-Beverland. Ik heb een beetje rondgevraagd deze week. En dat terwijl ze toch echt de allereerste Zeeuwse atlete was... die naar de Spelen ging. En Coca-Cola dronk daar. Precies, en Coca-Cola dronk. Nou, Nel zegt later... je vraagt je af hoe het eigenlijk mogelijk is dat je nog zo ver bent gekomen. Nou, beste Nel, je bent er niet meer, maar dat heb je toch echt zelf gedaan toen. Terwijl je er nog niet eens een verspringbak voor in de buurt had. En die bak die is volgens mij nog altijd niet gerealiseerd. Beloofd was die. Maar als de burgemeester luistert, ik weet het goed gemaakt. Het is tijd, en het is eigenlijk belachelijk dat het nog lang niet zover is. Het is tijd dat de allereerste vrouwelijke Olympia uit Zeeland een straat verdient. Het is tijd voor de Nel Karelse straat op Noord-Beverland. Want wij willen meer vrouwen op straat. Zo is het maar net. Dankjewel, Ees Kraken. I'll see my ears to the radio. Ja, La Belle Époque met een nieuwe nummer Part-Time Peace of Mind. En wie dacht, hey, die stem, die komt mij bekend voor. Dat was de zanger van Son Mieux, Camille Meyresson. Ter plekke op de camping. U hoorde net al een van zijn prachtige Zeeuws-Vlaamse liedjes. Broeder Dieleman is vandaag bij ons en we hebben een echte primeur. Want zijn nieuwe album, O Mijn Ziel, ligt hier op tafel. Komt pas op 18 augustus uit, maar wij krijgen vandaag alvast een voorproefje. O Mijn Ziel, wat een prachtige titel. Jij schreef het album samen met Baby D, een van oorsprong Amerikaanse artiest. Ja. Zij is vanavond ook bij ons aanwezig met haar accordeon. Een gezamenlijke liefde voor het Zeeuwse landschap en de natuur bleek het startpunt voor een, ik citeer, gelaten rouwplaat. Ja, en wat dat precies en betekent. En Baby D woont op Noord-Beveland, voor de duidelijkheid. Kijk. Dus het is gewoon een lokaal, lokaal muzikant. Ja. Yes. Ja, dat hebben we allemaal heel erg. Wat die rouwplaat precies betekent, of de gelaten rouwplaat, daar gaan we het ook over hebben. Maar ik zou eerst gewoon willen zeggen, welkom beide allemaal hier. Precies. Ja, dankjewel. Dankjewel, Noord-Beveland. We hebben net al één nummer van je gehoord. We hebben net al één nummer gehoord. Mag ik Tony zeggen? Zeker. Yes. En jij zingt zoals gebruikelijk in het Zeeuws dialect. Zeeuws-Vlaams. Zeeuws-Vlaams. Ja. Kijk, buitenlands eigenlijk voor Noord-Beveland. Ja. Waarom vind je het belangrijk om in het Zeeuws-Vlaams te zingen? Nou, heel veel. Ja, ik vind dat niet per se belangrijk. Het voelt heel logisch. En terwijl ik ermee bezig was, ik dacht, ja, zo komt het er eenmaal uit. Als ik Nederlands probeer te zingen, dat lukt niet erg. Engels is mijn accent ook iets te dik. En langzamerhand is het een ding geworden. En er is natuurlijk hier in de Zeeuwse cultuur, het ging het over de roompot en over de natuur. Er is in de Zeeuwse cultuur een enorme kaalslag geweest qua cultuur. De industrie heeft eigenlijk alles overgenomen en het heeft in het dorpen, het platteland of de regio, enorme culturele kaalslag heeft er plaatsgevonden. Maar Hoe weet jij dat? Is dat omdat je die archieven omdat ik altijd... Ik woon. Nee. Ik kom uit Axel. En in Axel is eigenlijk... Als je nu vanaf Vlissing, eigenlijk vanaf Middelburg naar Gent rijdt, dan rij je eigenlijk in één groot industriegebied. Mm. En langs heb je het kanaal door de Gent de Neuzen. En daar woonde ik ongeveer aan. En ik heb al tijdens mijn leven al... Ik ben een enorme natuurliefhebber. Als kind al had ik al... Ik hou van de natuur... En ik heb het allemaal zien verdwijnen. En ik heb ook iedereen weg zien trekken. Ik heb de pinautomaten zien verdwijnen. Ik heb het dialect zien verdwijnen. Ah, ja. Ik heb de supermarkt zien verdwijnen. Een enorme kaalslag. Ik woon nu in Middelburg. Daar is het op zich... Prachtige stad. Prachtige stad. Maar ook daar is het ook... Weet je, de kerken lopen daar ook leeg. Het verenigingsleven is teruggetrokken. Ja. Dus ik denk zo'n discussie over natuur versus roompot... Ik denk dat we dat nog veel overstijgender kunnen zien. Dat er eigenlijk een hele cultuur is verdwenen uit Zeeland. Nou duik jij ook her en der dus de Zeeuwse archieven in. Ja. Misschien wel een soort nostalgisch verlangen. Of... Ja, maar het is dus niet nostalgisch. Wat kom je daar allemaal tegen? Nou ja, wat is er verdwenen wat toch wel in die archieven Het dialect alleen al bijvoorbeeld. En het liedje wat we zo meteen gaan spelen. Ik zoek heel veel naar dingen die me interesseren. Ik heb een religieuze opvoeding gehad. Daar speel ik nog altijd heel veel mee. Dat is onderdeel van mijn palet, zeg ik altijd. Maar ook bijvoorbeeld, ik zoek naar natuurervaringen van mensen die voor ons leefden. Hmm. Natuurervaring eigenlijk van mijn voorouders. Van hoe was het dan? En ik heb zelf ook al gezien dat die natuur, hoeveel die geslonken is in mijn leven al. En ik ben 47. Geen kopje mee? Nee. ik heb het enorm zien verdwijnen. Ik heb gewoon vogels zien verdwijnen. Ik heb het alles zien groeien. En toen ik ging kijken, wat was het dan daarvoor, voor mijn tijd, was het nog veel, veel, veel groter en mooier. Dus die kaalslag, er wordt nu gedaan alsof dan er een paar duintjes dan in een vakantiepark dat dan terug gaan brengen. Dat is niet aan de hand. Het is alleen het... Het is onderdeel van een veel grotere beweging. Ja, ja, ik denk wereldwijd is natuurlijk ook een ding. Ik was vorige week in Noord-Groningen. Het is precies hetzelfde. Speelt precies hetzelfde. Mm. Mensen weten niet wat ze aan moeten in een dorp. Toerisme is dan nog de enige soort redding wat er dan zou zijn. Daar wordt dan op ingezet. Daar wordt op ingezet en dan zeggen ze ja, werkgelegenheid. Maar dat is natuurlijk allemaal, het gaat uiteindelijk allemaal voor geld ten koste van de cultuur van mensen, lokale cultuur. Maar waar Merel net een beetje naartoe ging, hè? Ja. Jij bent gewend om je muziek te schrijven in de archieven, bij wijze van spreken. Ja. André Hazes die schreef zijn teksten met een rijmwoordenboekje, maar jij doet het ergens in de Zeelse dossiers. Onder andere, yes. En daar komen bepaalde personages uit naar voren. Ja. Eerder hebben we het veel over Jan de Prentenknipper gehad, vaak in jouw werk terugkomt. Ja, maar nu gaat het over Leo. Leo Bootsgezel. Yes, sorry dat ik een beetje in mijn lied ga, maar het gaat me aan het hart, zoals je al merkt. Ja. En Leo Bootsgezel was jachtopziener in het Zwin. Het Zwin was een natuurgebied, een getijdengebied tussen Knokke en Katzand in. En daar was hij jachtopziener en schrijver van verhalen in een dialect. Een van de eerste die het dialect zo ging schrijven en vastleggen. En die heb ik eigenlijk opgezocht. En die vond ik... ik vond zijn stem terug en eigenlijk onuitgebracht werk. En dat heb ik op muziek gezet. Nou, wij vonden zijn stem ook terug, toch Marijn? Ja, misschien... Volgens mij kunnen we even gaan luisteren. Ja, laat hem even horen. Natuurlijk, dan was het de natuurliefhebber die daar op gang was. Maar dikwijls was ik ook de jager. Dan was ik de vernieler. En ja, dan werd er aardig wat buit behaald. Maar ook dikwijls verspeelde je die buit. En dat ging een goede jager aan het hart natuurlijk. Je hoort wel dat hij echt uit de archieven komt. Ja. Maar wie goed luisterde, kon zijn stem horen. Ja. Marijn, als jij dit hoort, denk je dan ook meteen... oh, dat is echt een man waar ik meteen een nummer over zou willen schrijven, inderdaad. Nou, ik voel de inspiratie nog niet, maar ik geloof dat Tony daar een stuk beter in is. Nou ja, het is natuurlijk iets wat eigenlijk al zo verloren... Het is iets wat aan het vergaan is, hè? Zo'n taal die vergaat en die zakt eigenlijk weg. Ja. En met dit haal je het een beetje naar boven. Ik ga deze tekst letterlijk zo meteen gebruiken in mijn liedje. Mm. Ik hoop wel dat jij straks beter te verstaan bent dan Leo. Dat zullen we zien. De onverstaanbaarheid van dialect is ook altijd iets waar er vaak aan wordt gerefereerd. Maar dialect is gewoon onderdeel van het Nederlandse taalgebied. Dus het is eigenlijk hoort het gewoon... Ik zeg altijd, als je dialect niet kunt verstaan... als je zelf dialect spreekt, dan is het makkelijker om te verstaan. Maar ze hebben ook onderzocht hoe dat komt. Hmm. En bereidwilligheid is ook altijd één ding. Als je het niet kunt verstaan, dan moet je eigenlijk gewoon beter je best doen, zeg ik altijd. Misschien nog wel een belangrijk punt. Ik hoor namelijk ook best wel veel in jou, alles wat je zegt eigenlijk, het woord verloren. Is dat misschien ook waarom je dit album een soort rouwplaat noemt? Ja, zeker. Want het gaat er ook om. En ik denk dat ook, weet je, dit overstijgt ook Zeeland of Noord-Beveland. Ik denk dat we in heel de wereld allemaal het gevoel hebben dat er iets aan het verliezen is. Dat iets niet oké. En ik voel dat persoonlijk heel veel rouw om. Ik vind dat heel erg. Die verandering. Ja, weet je wel. Ik heb twee dochters. Kunnen die straks nog gewoon een leven leiden? Waar moeten die naartoe? Wat moet die drinken? Wat moet die eten? Ik denk dat het hele wezenlijke vragen zijn voor deze tijd. Dus ik maak me wel zorgen om. En ik zie ook de politiek in Zeeland. Die houden er eigenlijk helemaal geen rekening mee. Die zijn eigenlijk... De natuur heeft voor ons geen prioriteit. Ja. Je gaat voor ons spelen? Ja, sorry. Zoals ze bij zomergasten zeggen... wil je het liedje nog toelichten of gaan we direct naar het nummer toe? Ik ga het toelichten. Het heet... Toe Leo. Het komt uit een gesprek van Leo en zijn zus zit naast hem. En ze moedigt hem aan om niet in het Nederlands te praten, maar in het dialect. Kijk. Dus ik doe ook, en dan gaan wij hard ons best doen. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Je mag naar de microfoon lopen alvast. Dan kunnen wij namelijk nog even een keer benoemen dat je vandaag wordt begeleid door zangeres Tamara Overkleefd en door Baby D op de accordeon. Hier is Broeder Dieleman met Toe Leo. Morgenzonne, in het zachte licht van de eerste straal zag ik de perse limoenkruidvelden voor de dag komen. Onder de wulpen gespiegeld in de plassen, een tuurluur te schandaal op een palen uit het dicht bij zijn nestje kwam. En boven je hoofd van die zachte angstige kreten van een kluut, de jonkjes ergens op het gos gekropen, daar kon je van op aan. En daar ze, die afdaalden, van Tollase Dune naar de Knokse kant, die stonden van zelf voor een grote plassen. Maar daar gaven ze niet om. Ze spetterden uit de plassen. En dat dan te diep was, dat was aardig om zien. Die azen, die zwom. Julio, vertel nu maar over al het gedierte hier in Spin. En de vogelwereld. En daar zijn de knietjes. En in dialect, hè, in dialect. Kom. Ja. Afijn. Zo was ik de natuurliefhebber. Maar dikwijls was ik ook de jager, de vernieuwer. En dan werd er aardig wat buit behaald. Maar dikwijls ook verspeelde je die buit. En dat ging een goeie jager aan tarten, plat uitgedrukt. Ik zag een keer jonge knietjes in de morgenzonne aan het spelen en een ander kniender vandaan. En ik dacht, die is nogal vertrouwelijk. En ineens kwam dat knie van verre toegerend naar die kleintjes. En ik gaf het geen tiet, ik schoot het. Ik dacht, dat daal ik straks wel op. Maar als ik dan terugkwam om toptaal, daar lagen die kleine knietjes te zuigen aan een dode moeder. Dat vond ik een verschrikkelijk ding, een ellendige ervaring. Ja, de schaduwzijde van het jagen. Op zo'n moment, dan haat ik de jacht. Julio, vertel nu maar over al het gedierte hier in Zwin. De vogelwereld en dazen en knietjes. En in dialect, hè? Kom, in dialect. Ja! Met Toe Leo. De gemeente Noord-Beveland heeft het schoonste strand van Nederland. Dat bleek vorige week bij de uitreiking van de strandverkiezingen. Het gaat specifiek om het Banjaardstrand hier vlakbij. En dat was bijna geen verrassing meer, want het was alweer de vierde keer dat het strand er met de overwinning vandoor ging. Ja, dus wij zijn benieuwd. Wat is het geheim van het o zo schone Banjaardstrand? We vragen het aan Frank van Halst, eigenaar van strandpaviljoen De Banjaard. En daarmee verantwoordelijk voor het bijhouden van dit strand. En aan de telefoon hebben we Aad de Blois. Hij is al 20 jaar strandinspecteur en weet als geen ander waar een winnend strand aan moet voldoen. Welkom allebei. Ja, dankjewel. Ja, Frank, gefeliciteerd. En een belangrijke vraag die je altijd moet stellen bij zo'n overwinning is: wat ging er door je heen? Een gevoel van euforie natuurlijk. Het is een kroon op het werk. Dus wij waren allemaal met het hele team ontzettend trots. Ik wil natuurlijk ook even naar de strandinspecteur Aad. Want was De Banjaard de overduidelijke winnaar dit jaar? Of lag het toch wel dicht bij elkaar? Nou, het lag redelijk dicht bij elkaar. Schiemelijk Oog zat er heel dicht in de buurt. Maar De Banjaard die had toch een paar tiende punten extra. Dus wat dat betreft hebben ze het echt verdiend. Het is wel eens een goed teken dat we zoveel schone stranden in deze... Nou, maar het is ook heel spannend geweest. Dus Aad, wat heeft het verschil gemaakt, weet je dat? Nou, de rapportcijfers uiteraard. En daarnaast is het zo dat De Banjaard, ja, dat vind ik wat zij doen, erg goed. Het is niet alleen de strandbeheerder en de gemeente die het strand schoonhouden, maar De Banjaard zelf. Ja, dus de eigenaar van het paviljoen, die doet ook heel veel moeite om het strand schoon te houden. Hoe doe je dat? Hoe doe je die moeite? Hoe ziet zo'n strandopruimdag eruit? Nou, het is niet echt een strandopruimdag. Het is meer eigenlijk de dagelijkse routine. Ja. En een dag verzaken, en ik denk dat Aad dat zal beamen... een dag verzaken betekent gewoon dat je natuurlijk gewoon keldert in de stand. Kijk, stopsport. Topsport. En ik denk dat daar het begint. Maar dat is gewoon 365 dagen per jaar. Je hebt genoeg te doen, toch? Je runt al een strandtent. Ja, maar ik moet wel zeggen, 365 dagen per jaar. Vandaag was er al eentje die we konden schrappen. Ah. Ja, en gisteren, het regent niet meer. Ja. Gisteren was er ook zo een. Dus wij kwamen met blauwe lucht. Ik ben helemaal aan de bar. Ja, maar we zijn veel dagen op een jaar wel actief bezig. Dat klopt. Ja, maar hoe ziet dat er dan uit? Ik bedoel nogmaals, je runt een strandtent. Ga je vervolgens, heb je allemaal personeel die je dat strand opstuurt? Ja, nou, bij ons zijn het eigenlijk... allemaal allround medewerkers. Dus dat betekent, ze komen 's ochtends aan. Sommigen komen met de bus. Ze lopen van de bushalte over een strandovergang richting ons paviljoen. Hmm. En daarmee vertel ik het eigenlijk al. Hou je ogen open. Aha. Dus ze komen soms geregeld met handen vol al. Of handen vol. Ze zijn schoon. Maar komen ze richting het paviljoen om de eerste prulletjes al in de prullenbak te gooien. Okay. En daarmee begint bij ons eigenlijk wel... Ja, daar hebben we al een groot gedeelte te pakken. Ja, maar misschien maar even bij het begin beginnen. Want ik ken toevallig Scheveningen dan een beetje. Nou, als daar iedereen weggaat aan het einde van de dag, dat is verschrikkelijk. Ja. Is dat hier ook zo? Zijn mensen nonchalant op het strand? Nou ja, Noord-Beveland, we hebben gewoon een gezellig familiestrand. En de stranden Scheveningen, maar ook zeker Dishoek. Als je een Zeeuwstrand benoemt, en dan denk ik dat Dishoek wel dichtst bij Scheveningen in de buurt komt. Ja, dat zijn festivalterreinen natuurlijk soms. En zeker in de avond en de nachten. Dus wat dat betreft heb je hier een beetje voor. Tuurlijk. Dat zien we zelf ook echt wel in. Ja. Anders krijg je toch wel andere taferelen. Maar maak jij zelf ook nog je rondjes over het strand? Of, ja. Okay. Wat is dan eigenlijk het raarste wat je ooit bent tegengekomen? Ja, dan denk ik dat je gauw op condooms uitkomt. Of, kijk, gaan we het straks ook nog over hebben. Ja, zeker. Andere content. of niet. Aad, jij controleert al 20 jaar die stranden. Waar de Nederlandse kust is, even kijken, 523 kilometer lang. Dat lees ik gewoon op, hoor. Niet dat ik dat uit mijn hoofd weet. Hoe ga je dan te werk? Hoe controleer je die stranden? Nou, we hebben vier aspecten die we controleren. Als een inspecteur aankomt bij een strand, dan wordt allereerst de parkeerplaats en het fietsenstalling wordt gecontroleerd of daar geen zwerfafval ligt. Daarna wordt de opgang naar het strand wordt bekeken op zwerfafval. Daarna gaat de inspecteur het strand op en zeg maar vanaf de vloedlijn tot de duin. Over een breedte van 20 meter wordt het strand goed bekeken. En ook rondom het strandpaviljoen zelf en onder het strandpaviljoen als de palen staat, wordt ook beoordeeld. En overal wordt een cijfer voor gegeven. En met name het paviljoen, zeg maar rondom het paviljoen en het strand zelf, die kennen weegfactor 2 en opgang en paviljoen weegfactor 1. Dus zeg maar het strand zelf en het paviljoen, rondom het paviljoen weegt zwaarder meer dan parkeerplaats en strandopgang. Oké, nou het is me wel duidelijk. Het gaat niet over één of grijs. Met welk cijfer heb je eigenlijk gewonnen? Weet je de cijfers nog? Ja, ik denk dat ik even bij Aad moet spieken. Maar Aad, we zaten tegen een 10 aan, meen ik, hè? Wat zeg jij? Volgens mij zaten we dicht tegen een 10 aan, hè, begrijp ik. Jullie zaten... je zat op 9,7. Ja, klopt. Zo. Maar hoe moet ik me dat voorstellen, Aad? Gaan jullie dan met een soort zeefje langs het hele strand? Tellen jullie elk stukje dat je tegenkomt? Of... Alle peuken? Nou, we doen drie keer een inspectie. We hebben totaal 190 inspecties gedaan. En we hebben 5 stranden hebben nog een extra inspectie gedaan. Zeg maar ook bij de Banja trouwens. Toen we wisten dat die winnaar werd, toen hebben we toch nog een keertje stiekem extra gekeken. Of het nog wel echt schoon was. Wat ik al zei, het strand wordt 3 keer bekeken. Dus een keer 's morgens vroeg, als het strand echt schoongemaakt is al. Een keer overdag en een keertje 's avonds. Of 's avonds, zeg maar, later in de middag. En daarna doen we nog een speciale meting. Dus er wordt over een oppervlakte van 30 bij 30 meter, wordt heel minuscuul, wordt alles geteld. En dat doen we bij 24 strandophangen, doen we dat 1 keer. En die meting doen we ook jaarlijks. En dan tellen we ook echt de veleenheden die we daar aantreffen. Ja, nee, we kunnen er een beetje lollig over doen. Hè? Het is een wedstrijd en Frank heeft hele hoge cijfers gestort. Maar ik neem aan, ook als je daar ondernemer bent, dat je ook graag wil dat je gewoon een schoon strand om je heen hebt. Ja, ik los van... Ja. Oh. Los van de verkiezing vinden wij dat ook het allerbelangrijkste. Ja. Dat staat gewoon buiten kijf. Kijk, het is hartstikke leuk om een prijs te winnen en dat doe je je uiterste best voor. Maar het gaat om de bezoeker en iedereen die graag op het banjaarstand komt. Het hoort er gewoon schoon bij te liggen. Ja. Overigens wat Frank zegt, de bezoeker die betrekken we er wel heel nauwkeurig bij. Want wat we ook registreren, dat is het strand. Of het strand aandacht schenkt aan de communicatie naar de strandbezoeker toe. Dus staan de borden van houdt uw strand schoon. Hebben ze op de bakken, afvalbakken, hebben ze daar een posters geplaatst. Kortom, ook de communicatie naar de strandbezoeker. Dat bekijken we ook of dat ook goed in orde is. En Aad, helpt het nou? Zijn we nou schoner geworden de laatste 20 jaar? De laatste 20 jaar zijn we zeker schoner geworden. Ja, absoluut. Als je nu kijkt dit jaar, wat ik al zei, de Banjaard had dikke 9. Maar het gemiddelde rapportcijfer was dit jaar 8,52. Vorig jaar zaten we 8,49. Dat verschil is natuurlijk heel klein. Maar ten opzichte van een aantal jaren geleden, we roken wat minder gelukkig. Er zijn ook stranden die rookvrije zones hebben. We hebben statiegeld op kleine flesjes. Kortom, er wordt heel veel gedaan om ook de bezoeker zelf mee te laten werken om het strand schoon te houden. En dat heeft zeker zijn vruchten afgeworpen de afgelopen jaren. Ik ben diep onder de indruk dat zonder dat ik hier iets van af wist, dit allemaal gebeurt. Maar Aad, wat ik me ook wel afvraag als ik jou zo hoor praten, kan jij nog wel ontspannen op je badhanddoekje liggen op het strand? Of ben je dan toch stiekem de peuken aan het tellen? Nou, ik ben toch al aan het tellen. Ik ga ook wel eens naar Zuid-Europa. En dat ik daar de stranden zie. Nou, dan hebben wij hier toch wel schitterende stranden. Hier. Ja. Nou, steek die ook nog maar in je zak dan. Ja, precies. Ja, precies. Dank je, Ad. Dus je hebt ook gewonnen van Zuid-Europa. Ja. Ook dat nog. We moeten nog één ding controleren, want wij hoorden via, hè, er worden vaak vaste stukken op het strand gecontroleerd. En ik heb vernomen, Frank, dat jullie stiekem weten op welk vast stuk op jullie strand jullie altijd gecontroleerd worden. Ja, ik denk ook wel dat er meerdere stranden daarvan op de hoogte zijn. Wij ook zeker. Is dat een plekje die je dan extra veel schoonmaakt? Uiteraard. Ik zou ook, zo gaat dat. Ik helemaal niet toegeven. Ik zou ook Aad en heel Strand Nederland vriendelijk willen verzoeken om meerdere overgangen mee te gaan pakken. Breid je gebied uit. Precies, breid je gebied uit. Ook voor ons een uitdaging om weer extra ons best te gaan doen. Jij maakt je geen zorgen. Nou, ik heb de Banjaard zelf ook 2 keer geïnspecteerd. Dus wat dat betreft weet ik dat precies. Ik heb met zijn vader Jos heb ik ook een aantal keer gesprekken erover gehad. Kijk aan. Nou, mensen, ik zou zeggen de volgende keer dat je je peukie in het zand wil begraven, denk dan even aan Aad. En prachtig dat jullie je zo inzetten voor die schonere stranden. Hartelijk bedankt, Frank van Halst. En strandinspecteur Aad de Blois. Ja, dit is ter plekke op de camping, live vanuit Kamperland. Het is alweer bijna 9 uur, dus wij maken zoetjes aan ruimte voor het NOS-journaal. Maar straks zijn we er nog een vol uur en dan gaat het onder andere over deze man. Ik was zo blij en monter. Tegenwoordig ben ik altijd licht wanhopig. Vader, ik voel me schuldig omdat ik geen plezier heb. Vader, ik voel me schuldig omdat ik geen plezier heb. Ach. Ja, Maarten Biesheuvel is dat. Ontroerend fragment was dit. Was de uitzending met Adriaan van Dis in De Wereld Draait Door. Nou, diezelfde Maarten Biesheuvel verbleef hier geregeld, vlak naast de camping waar wij nu zitten. Want daar stond zijn favoriete dijkhuisje. Straks alles over zijn Zeelse tijd. Maar nu eerst het journaal. Tot zo! NPO Radio 1. Wat is er nou misgegaan? Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. Dat is natuurlijk toch de grote vraag op het moment dat het alarm afgaat. De vragen bij het nieuws. Waar doe jij het nou voor eigenlijk zo? Waar moet ik aan denken? Waar doe ik het voor? Nee, dat is een hele terechte vraag. Ja, dat is nog best wel lastig om echt de vinger op te krijgen. U kunt het niet bevestigen of ontkennen. Zo is dat. Dat was het korte antwoord geweest. Ja. Ja. De vragen. Zet dat mensen aan het denken? En de antwoorden. Ja, zeker. Ja. Ik hoop het in ieder geval. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach.

Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Op de camping. Goedenavond en welkom bij Ter Plekke op de Camping. Vanavond live vanaf boerderijcamping Catharina Mariahof in Kamperland in Zeeland. Schrijver Maarten Biesheuvel omschreef dit eiland ooit als zijn aardse paradijs. Straks meer over hem. En we gaan straks proeven van een zeer lokaal product. Want het Kamperlandse zeewier schijnt een aanrader te zijn. We spreken twee dames die 6 weken lang onafgebroken gaan roeien. En onze verslaggever Rosemarijn Brus verkent de natuur rondom deze camping. Waar ben jij precies, Rosemarijn? Nou, ik denk dat jullie wel horen dat ik buiten ben, want het waait een orkaan. Ik waai ook een beetje bijna weg. Ik sta bij het binnendijkse gebied van de Oosterschelde. Dat is echt een soort van de achtertuin van vele campings hier in Noord-Beveland. En ik ga op zoek naar wat gevederde vrienden. En ik kan je nou vertellen, ik heb net een lepelaar over zien vliegen. Oh, prachtig. Ja, dat is heel bijzonder. Hartstikke mooi. Straks meer van Rosemarijn Brus bij de Oosterschelde. Maar nu eerst live muziek van Zeeuwse bodem. Broeder Dieleman is bij ons. Wat gaan jullie spelen? Ja? Wat gaan jullie spelen? Hij was al begonnen. Als er muziek langskomt. Er waren vroeger, toen ik klein was, twee vormen dat mijn moeder ons 's nachts uit bed haalde. En dat was als het sneeuwde en als de muziek langskwam. Als de muziek langskomt, ga ik erachteraan. Trek gauw je jas over je pyjama aan. Mijn hand op het hoekje van de straat gaan staan. Ja, als de muziek langskomt, ga ik erachteraan. Eerst tromgeroffel, dan blazersmelodie. Het geluid zwelt aan en komt steeds dichterbij. Ze zien zo wie ik dien dat ik zal zien. Ja, eerst tromgeroffel, dan blazersmelodie. Adem in adem, adem in adem. Adem in adem, adem. Als de muziek langskomt, ga ik erachteraan. Trek gauw je jas over je pyjama aan. Mijn hand op het hoekje van de straat gaan staan. Ja, als de muziek langskomt, ga ik erachteraan. Adem in adem, adem in adem. Pak mijn arm, laat me gaan. De muziek is hier, mijn hand erachteraan. En eigenlijk is dat veel te laten. We zwieden zomaar over straten. Adam in Adam. Prachtig. Broeder Dieleman met At de Muziek langskomt. En zijn nieuwe album met de prachtige titel O Mijn Ziel is vanaf 18 augustus overal te beluisteren. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Ja, maar weinig mensen weten het, maar de Leidse schrijver en PC-hoofdprijswinnaar Maarten Biesheuvel was verknocht aan Noord-Beveland. Ik citeer. In jou, in je vette kluiten, in je uien, gladiolen, aardappelen en suikerbieten. In je fazanten, korhoenders, konijnen, hazen, reeën, duinen, schorren en stranden heb ik mijn paradijs op aarde gevonden. Biesheuvel trok zich hier in Kamperland geregeld terug in een dijkhuisje. Om te schrijven, maar vooral om te ontsnappen aan de drukte van de Randstad en aan de onrust in zijn eigen hoofd. Toen hij hier zat, raakte hij goed bevriend met een boerenechtpaar, de familie Leendertse. Ja, en nou wil het toeval dat de kleindochter van dat echtpaar hier bij ons aan tafel zit. Janne van Gilst, welkom. Dank je wel. Nou, dat welkom, dat kan je natuurlijk achterwege laten eigenlijk, Marijn. Want je bent hier thuis. Je bent eigenaar van de camping waar wij nu zijn. En dat dijkhuisje van Biesheuvel, dat was hier vlakbij. Hoe zag het eruit? Wat moet ik me erbij voorstellen? Ja, klopt. Het is het huisje in de bocht. Als je hier zo de Jacobarijk afrijdt. En je rijdt er eigenlijk bijna tegenaan. En ja, het is een heel klein huisje. Ik denk het kleinste huisje aan de dijk. En ja, het ziet er heel geborgen, ziet het eruit. Volgens mij werd het door Biesheuvel wel omschreven als een soort schip. En ja, het is nu prachtig opgeknapt. Maar het was vroeger wel in een wat ergere staat. Maar het is er nu een prachtig huisje geworden. Dus, ja. Heeft hij er ook over geschreven in zijn literatuur? Over het huisje zelf? Ja. Ja, best wel veel. Over dat hij het echt als een soort schip ervaarde. En ja, dat het een heel geborgen knus plekje was. Dus, ja. En het was de plek waar eigenlijk zijn liefde voor Noord-Beveland beleidde. Ja. Wat denk je eigenlijk dat hij zou hebben gedacht van die hele rompeldiscussie? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb ook een heel mooi stukje gevonden uit een van zijn teksten die hier echt precies op ingaat. Ik zal het even kort citeren. Alsof wij uit de stad weten hoe het eigenlijk hoort op Noord-Beveland. Nu zijn er al zoveel campings op Noord-Beveland en ze willen er aan het Viersemeer nog eentje bijmaken met een capaciteit voor 10.000 personen. Dat is verstoren van de natuur. Het hoort hier een gekkenhuis. De mensen kunnen op den duur niet meer uit de weg op dit eiland. Het karakter van deze streek raakt van streek. Hey, en even uit welk jaartal komt dit kritiek? Ja, nou, dit stukje dat komt uit de tekst Onrust. En dat is gepubliceerd in 1974, als ik het goed heb. Nou, moet je nagaan. Tijdloze discussie. Er was toen al sprake van deze discussie. Voor degene die toch nog even een opfrisbeurt nodig heeft. Maarten Biesheuvel, wat was dat nou voor een schrijver? Ja, ik ken hem vooral van zijn korte verhalen en het boek De Nut van de Wereld. Dus daar staan deze teksten in. Dat is waar ik het werk waar ik het meest bekend mee ben. En dat komt omdat daar dus de stukken in staan die vooral over Noord-Beveland gaan. En waar mijn opa ook in genoemd wordt. Ja, korte verhalen dus. En ja, ik zou zeggen een hele lyrische schrijfstijl. Ja, hij was tijdens zijn leven, had hij manische depressieve periodes. En vrij ik denk, heftig, hè, op elkaar volgend. Ja, ja. En ik denk dat dat ook in zijn schrijfstijl eigenlijk heel naar voren komt. Dus de gevoeligheid voor mensen, contact met mensen, en maar ook met dingen. En, angst voor het leven had hij ook wel, hè? Ja, ja, en ja, ik denk juist die manier van, ja, hoe zeg je dat, het leven beleven, dat heel erg doorkomt in zijn tekst. En dat maakt het heel emotioneel en heel lyrisch en ja, heel krachtig. Ja, nou, dit was een stukje van zijn persoon als de schrijver. Maar nou was hij ook heel goed bevriend met jouw opa en oma. Wat was het voor mens om bevriend mee te zijn? Ja, ik heb natuurlijk heel veel verhalen gehoord van mijn opa en oma. Zij vertelden sowieso heel veel verhalen. En nou ja, dat dus ook over Biesheuvel. En nou ja, de ontmoeting die hier plaatsvond op de boerderij, dat is eigenlijk gekomen doordat hij zijn kat kwijt was. Hij heeft 14 dagen naar zijn kat Kareltje gezocht. En hij is daardoor heel het eiland afgereden. En hij kwam hier dus ook zoekend kwam hij aan. En hij maakte natuurlijk wel een indruk. Want het is natuurlijk niet elke dag dat er iemand zo vol liefde zijn kat zoekt. En ja, ik denk eigenlijk dat het wel aan mijn opa en oma besteed was. Want zij hadden ook veel dieren en veel, ja, hielden ook heel veel van dieren. Dus ik denk dat dat toch een soort gevoelige snaar heeft geraakt. Hij heeft hier ook over geschreven, of niet? Klopt, ja. Het zit best wel dat... Je hebt hier een tekst voor je. Zou je daar iets van kunnen voorlezen? Ja, natuurlijk. Even zoeken. Ja, hij heeft dus... 2 weken lang nadat die kat gezocht en kwam bij iedereen thuis. En nou ja, hele verhalen daarover ook. Hoe hij dacht dat de Noord-Beverlanders naar hem keken. Dat ze echt dachten, nou, die man die is gek dat hij naar zo'n kat op zoek is. En op den duur dan komt hij hem toch plotseling tegen. En daar gaat dit stukje over. Ik rij met mijn voorwiel haast over een zwart-wit beestje heen. Ik kijk nog eens goed, stap af en neem Kareltje in mijn armen. Ik ben zo verbaasd dat de tranen me niet eens in de ogen kunnen springen. Vlug ren ik met het beestje tegen mijn borst geklemd naar de olieman toe en vraag hem of hij me in zijn auto naar huis wil rijden. Ik weet immers niet hoe ik Kareltje op een andere manier thuis moet krijgen, daar je hem niet langer dan 20 meter kunt dragen en ik geen tas bij me heb. Kees, zo heet de olieman, brengt me naar huis. Ik schaam me niet zo erg dat ik in een auto zit, omdat het een oude ambulancewagen is met het Rode Kruis er nog op en matglazen ruitjes er nog in. Als nu toevallig een bekende me ziet die van me weet hoe ik tegen het overmatig gebruik van automobielen ben, kan hij denken dat ik niet willens en wetens ben ingestapt, maar opgeraapt van de weg omdat ik plotseling onwel ben geworden. Vond hij het eigenlijk heel erg belangrijk ook hoe de Noord-Beverlander over hem dacht? Dat gevoel krijg ik bijna wel. Zo op aan het letten wat mensen van hem zien, meekrijgen. Zelfbewust. Heel zelfbewust. Ja, hij was daar wel heel bewust van. En er zitten ook heel veel stukjes in die gaan over ja, het verschil tussen het stad en platteland. Dat is ook wel iets wat mij in de tekst heel erg aansprak. Omdat ik zelf eigenlijk net andersom ben gegaan. Dus vanaf Noord-Beverland naar Den Haag. En nu dus net weer terug. Mm. Waar hij overigens ook woonde, hè? Precies. En eigenlijk dat verschil tussen de stad, daar was hij heel bewust van. Dus ook het stad en het platteland. Maar hij voelde zich hier wel heel erg thuis. En nou ja, ik heb ook één stukje wat ik een keer las toen ik in Den Haag in mijn atelier zat, denkend aan Noord-Beverland. En toen voelde ik me wel heel, voelde ik echt een soort parallel tussen ons ontstaan. En dat is dit stukje. In Den Haag keek ik naar de mensen op straat en dacht, stakkers, jullie hebben geen uitzicht. Jullie zien te veel mensen om je heen. Jullie kennen de gezelligheid niet. Jullie weten niet meer wat geborgenheid is en knusheid. En dan heeft hij het dus echt over die 3 maanden van rust en gezelligheid. Achter jou wordt er instemmend geknikt hier. Ja. Hey, nou begreep ik dat deze meneer Biesheuvel ook nog eens op de begrafenis van jouw opa heeft gesproken. Dat is niet niks. Weet je nog wat voor woorden hij had voor jouw opa? Ja, ik kan me dat wel goed herinneren. Dat was in 2012 en... Het was sowieso de eerste keer dat ik Biesheuvel echt ontmoette. Oh, je kent hem van verhaal. Ja, van verhaal vooral. Dus om hem daar te zien spreken, ook in best wel manische periode, dat was heel bijzonder. Ook eigenlijk in contrast met de rest van de redelijk formele begrafenis. Wat merkte je daar dan van? Eigenlijk de hele begrafenisreden, als je hem leest ook, hij is gepubliceerd in het Hollands Maandblad. En je kunt ook dat hele lyrische, dat manische er bijna in horen. Het is heel overdreven, dat zou ik als echte Zeeuw zeggen, zeg maar. Met het gaat ook nog eens over jouw opa. Maar het gaat, wat een hele bescheiden man was. Dus het staat eigenlijk helemaal haaks daarop, maar daardoor is het ook heel mooi. Omdat, ik denk juist dat heel erg in zijn teksten zit. Dus dat je eigenlijk ook omdat je hier woont, je ziet het niet meer. En hij omschrijft het zo gevoelig en lyrisch. En het is, je wordt er gewoon helemaal in. Ja, dat manische maakt het ook heel helder of zo. Je ziet het heel erg, ja. Ja, ik kan een klein stukje voorlezen. Graag, aan het einde, take it away. Wat hij heeft geschreven. Al die prijzen en onderscheidingen die ik heb gekregen, komen eigenlijk jou toe. Veel meer dan aan mij. Jij hebt veel en hard gewerkt, heel hard. Ik ben eigenlijk maar een grote luilak. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, laat liefderijk verwend en verzorgd door Eva. Eva was zijn vrouw. Nou, Willem, lieve Willem, Willem. Rust zacht, rust zacht, rust zacht. Ach, wat mooi. Dus de PC Hoofdprijs is eigenlijk voor jouw opa. Ja, hij zegt het eigenlijk wel zo. En zij waren destijds ook in Den Haag vanuit Noord-Beverland om dat te zien, dat hij die prijs kreeg. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Weet je waarom hij zo lyrisch was over jouw opa? Ja, ik denk dat hij was sowieso van veel van de boeren hier erg onder de indruk van hun werk en hun leven. Hij heeft heel veel geschreven ook over hoe hij de oogst meemaakte. De tijd dat hij hier was een ontzettend natte zomer en herfst. Dus er waren heel veel problemen. Dat herkennen wij nu. Ja. Er waren heel veel problemen. De suikerbieten en de aardappels die kwamen bijna niet uit de grond. En hij leefde echt mee met dat boerenleed. Er is een prachtig stuk dat heet Dronkenschap, waarin hij hier in Havenzicht het lokale café binnengaat, waar ook de bieten. Bietenaak, dus bij de haven lag om de bieten in ontvangst te nemen. En daar slaat het aan het drinken, zeg maar. Met de boeren samen zit hij daar mokkend bijeen. En hij heeft ontzettend veel respect voor ze. Hij leeft met ze mee. Hij voelt zich helemaal thuis, in hun leed ook eigenlijk. En op den duur dan wordt mijn opa daar dus nog genoemd. Want die was dus wel zo gek om zijn bieten weg te brengen. En, is hier nou de gek? Yeah. Ja, precies. Dus dat is ook wel tekenend voor hem, want hij was altijd wel dwars. Dus dat past. Misschien heeft hij zich ook gewoon heel erg gezien gevoeld vanaf dat moment dat die kat kwijt was. En jouw opa en oma waren er gewoon. Zo simpel kan het soms ook zijn, toch? Ja. Het is een mooi beeld van die extraverte, excentrieke Maarten Biesheuvel tussen al die nuchtere zeeuwen. Ja, jij bent behalve uitbater van deze camping ook nog fotograaf. En in jouw afstudeerwerk heb je ook gebruik gemaakt van zijn werk, toch? Klopt. Hoe ging dat? Ja, ik heb toen toestemming gevraagd om het stuk wat je net las, dus de Odo van Noord-Beveland eigenlijk, om dat te gebruiken als voorwoord. Dus ik heb toen per brief contact met Eva en Maarten gezocht. En ze vonden dat heel leuk. Ze waren daar heel enthousiast over. En ik vind het een prachtige bekroning, want het staat in het begin van mijn boek. Wat ook over Noord-Beveland gaat, over de verhalen die er worden verteld. Dus het was eigenlijk, kon het gewoon niet anders zijn. Ik kreeg de zegen van de meester. Ja, zoiets. Maar we moeten nog één vraag stellen, hè, Miel? De vraag der vragen. Onomkoopbaar. Stel hem maar. Maar ik durf hem niet meer te stellen, want het lijkt mij evident wat het antwoord gaat worden. Het hoort bij deze rubriek, dus ik moet het stellen. De literatuur van Maarten Biesheuvel, is dat nou literatuur voor bij of voor in het haardvuur? Nou, ik denk dat het al wel duidelijk was tijdens het gesprek. Het is voor mij zeker iets voorbij het haardvuur. En dan het allerliefste in dat dijkhuisje hiernaast. Bij het haardvuur. Ik zal een tipje van de sluier oplichten, want het huisje is te huur. Oh. En het is niet van de Roompot. Oh! Goed nieuws. Nou, duik snel het internet op om het telefoonnummer te sprokkelen. En wie weet wordt het een hele drukke plek waar lekker veel gelezen gaat worden. Ik heb er helemaal zin in om me onder te dompelen in al zijn korte verhalen. Stond ook wel bekend als de koning van het korte verhaal. Ik wil jou bedanken over Maarten Biesheuvel. Janne van Gilst. In my psyche, I'm not thinking straight, but I like the pain. I'll do what it takes to make my own. They seem so bizarre, but more so than ever, we touch them and measure and know who they are. Could I be like them? Is that what I want? We'll be right back. Heerlijk. Nieuwe muziek van de Zeeuwse band Peer. Dit was Supernatural. Late vogels. Wij zenden vanavond live uit vanuit de kantine van boerderijcamping Katharina Maria Hof. Moet je mij in het Engels horen? Katharina Maria Hof. Ho, eens even. Yes, yes. Ja, dat komt door dat toerisme. Daar hebben we het de hele tijd over. Midden in de Zeeuwse natuur. En terwijl de schemering heel langzaam begint in te zetten, onderzoekt Rozemarijn Brus hoe de natuur hier langzaam de nacht ingaat. Rozemarijn, jij staat bij de Oosterschelde en ging op zoek naar gevederde vrienden. Heb je er al meer gevonden dan die eerste? Was meteen kassa. Lepelaar, hè? Lepelaar. Nou, precies. Nou, we zien hier een heleboel gevederde vrienden. Ik zeg we, want ik ben niet alleen. Ik ben hier met boswachter Paul Begrijn. Hij is werkzaam voor natuurmonumenten. We staan dus niet over de Oosterschelde uit te kijken, want daar waait het veel te hard voor. Dus we staan een beetje beschut en we kijken dus een beetje naar het achterland. Paul, we hebben het dus over de natuur die wakker wordt als de lichten uitgaan op de camping. En waar moet ik dan aan denken? Ja, we staan nu aan de Oosterschelde, het grootste, maar ook natste nationale park van Nederland. En het is net hoog water geweest. Dat betekent dat het landschap zo meteen een deel van zijn geheim onthult. Want de slikplaten en ook de zandplaten die komen zo meteen vrij. En dat is eigenlijk een rijk gedekte tafel voor heel veel vogels. Dus waar zo meteen de avond invalt en het donker wordt, gaan veel vogels zo meteen juist dineren. Dineren. Oké. En wat maakt het dan dat dit een walhalla is voor de vogels? Ja, het heeft met name te maken met het rijk bodemleven. De zandplaten en slikken waar ik net over had, die zitten vol met leven. Met watpiertjes, met kreeftachtige krabbetjes, maar ook schelpdieren. Ja, en dat is echt wel heel favoriet voedsel voor die vogels die hier allemaal even komen bijtanken op die lange reis. En waar gaan de vogels die hier dan dineren zoal naartoe? Ja, die vogels die pendelen eigenlijk tussen hun overwinteringsgebieden in West-Afrika, Centraal-Afrika, en hun broedgebieden veelal in het hoge noorden. Denk aan de toendas van Rusland, Noord-Scandinavië. Daar leggen ze vaak hun eitjes en zorgen ze voor nageslacht. En hier in de Oosterschelde, eigenlijk halverwege die reis, komen ze eventjes om dus bij te tanken aan dat drie sterren restaurant. Om dus inderdaad hun buikjes op te vullen. Ja, dat moet ook wel, want ze hebben een hele reis af te leggen. En als ik dan nu hier voor me kijk, ik zie meeuwen, we hebben net een lepelaar gezien. We zagen net wulpen overvliegen. En wat zien we dan hier verder nog meer? Ja, ik zag net ook een aantal schoolexters, ook wel de bonte Piet genoemd in het Zeeuwse. Piet, dat geluid maken zo continu. En die lepelaar die we net zagen, inderdaad, die zijn ze alweer op het maken voor die lange reis. Want wat ze vaak doen voordat ze op reis gaan, is eigenlijk met honderden bij elkaar komen. Vaak een aantal weken voordat ze op reis gaan. En dat is een fantastisch mooi gezicht. Zeker als je een beetje van die donkere wolkenlucht hebt. Van die grote groepen witte lepelaars tegen zo'n donkere lucht. Ja, dat is gewoon fantastisch om te zien. Ja, en als mensen nu denken van, nou, achterland van de Oosterschelde, waar we dus op uitkijken, is een heel stuk gras, duin en een stukje water. En juist bij dat water zie je dus wat vogels zitten. En nu denk ik, het waait best wel hard. Waaien die vogels niet gewoon weg? Nee, die vogels die steken vaak hun kop in hun verenkleed en gaan op die manier zeg maar een beetje in de luwte staan. Maar de eerste prioriteit van die vogels is gewoon eten. Dus ook al waait het ontzettend hard, zoals vanmiddag windkracht 8 zelfs hier in Zeeland. Ja, dineren is gewoon, staat gewoon op 1 en slapen komt echt op de tweede plek. Ja, nou, maar als stel ik ga nu slapen hier op de camping. De lichten die zijn uit. Wat kan ik dan over horen trekken? Nou, wat die vogels nu vooral doen, die zitten vaak in het binnenland om eventjes te slapen als het hoog water is. En op het moment dat het laag water is, dan gaat dat biologische klokje van ze af. Dat gaat in string. En dan moeten ze dus in één keer richting die Oosterschelde om hun buikje vol te eten. Ja, en dan trekken ze dus over die campings en dan horen ze ook vaak qua geluid best wel fors. En bijvoorbeeld, hoor ik dan een wulp of zo? Of wat hoor ik dan? Ja, wulpen, kluten, tureluurs, die schoolexter die best wel luidruchtig is, die hoor je heel goed. Maar ook de uilen worden natuurlijk wakker als het straks donker wordt. Want die zijn natuurlijk dus echt nachtjagers, ze hebben hele goede ogen. Onder andere de bosuil, de kerkuil, die zit hier onder andere, maar ook de velduil. En die gaan op muisjacht straks, dus die kunnen we ook zomaar horen als het donker wordt. Dus we horen oeh. Ja, dat is heel mooi gedaan. Ja, nou, dat bijvoorbeeld inderdaad. Oké, nou, Merel en Madrijn, jullie horen het. We moeten de oren spitsen voor de uil. Ja, precies. Ik vind het wel heel leuk dat het zoveel over vogels gaat. Ik voel me er toch een beetje mee verwant. Ja, het is what's in a name. Dankjewel, Rozemarijn Brus en boswachter Paul Begrijn. Ter plekke op de camping. Ja, Dan nu tijd voor belangwekkend nieuws. Dit voorjaar liet de gemeente Veren, hier vlakbij aan de andere kant van het water, haar tanden zien. Na jaren en jaren van overlast in het duingebied Oranjezon moest het maar eens klaar zijn. Er werd een heus seksverbod ingesteld. Volgens burgemeester Frederik Schouwenaar, die in februari in functie kwam, is er op warme dagen sprake van een ware plaag. De gemeente ontvangt tientallen klachten per jaar. Natuurist Rietje was een van de klagers. Ze heeft het met haar eigen ogen gezien. Ik ben er gewoon naartoe gegaan toen ik daar bezig zag. Nou, daar zaten allemaal ook nog andere mannen bij. Dus het was gewoon zo'n heel orgie daar, boven in de duinen. Ik heb toen de politie gebeld, want toen... Jij kreeg bijna nog een pak slaag, maar dan zijn ze bij mij op verkeerde adres. Ja, dan ben je bij Rietje aan het verkeerde adres, Marijn. Maar goed, de kersverse burgemeester, die overigens hiervoor werkzaam was bij de politie, trof geen halve maatregelen. Er werden 8 verbodsborden geplaatst en overtreders zouden zonder waarschuwing op de bon worden geslingerd. En dat werd groot nieuws. Het was te lezen in de landelijke kranten, ook bij de NOS. En zelfs het Engelse The Guardian schreef erover met de kop: "No sex on the beach, please." Strandhouder Marco Wiegert was stom verbaasd over het seksverbod. In de 13 jaar dat hij er werkt, zag hij het eigenlijk alleen maar rustiger worden in de duinen. Hij zei tegen de Volkskrant: "Kijk, er zullen heus wel eens wat dingen gebeuren, maar mensen maken overal wipjes, toch? Geloof me, dit is echt geen pornostrand. Die borden slaan nergens op." Er waren ook positieve reacties op de komst van het seksverbod, zoals bijvoorbeeld van de grootste politieke partij in gemeente Veren, de staatkundig gereformeerde partij, oftewel de SGP. Tegen The Guardian zegt de fractievoorzitter: "We stellen het zeer op prijs dat onze burgemeester handhavend optreedt. Deze uitwassen moeten absoluut worden bestreden." Ja, wij van Ter Plekke juichen het vooral toe dat de wipjes niet alleen thuis worden gedaan en raden iedereen aan het strand ook eens te proberen. Want zoals Boudewijn de Groot zingt: "Het strand, daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou." Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vriendenschaar en eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar 's middags om 1 uur of 4, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met 1 hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. S'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud ligt verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt en giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol, dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje never lucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland. Boudewijn de Groot met Strand. Nog 10 maanden voorbereidingstijd en dan is het zover. Dan stappen roeisters Marieke Leduc en Renate de Bakkere in hun roeiboot om de Stille Oceaan over te roeien. De 2 Zeeuwse dames doen mee aan de roeiwedstrijd The Pacific Challenge. Ja, ik zou gewoon willen zeggen een bizarre tocht van 4500 kilometer van Californië naar Hawaii, waar ze zo'n 6 weken over zullen doen. En de voorbereidingen van die wedstrijd, die zijn dus al in volle gang hier op de Zeeuwse wateren. Ja, en Marieke Leduc komt namelijk uit deze gemeente. Die zit hier aan tafel. Welkom. Dank je wel. Maar roeimaatje Renate de Bakkere komt oorspronkelijk ook uit Zeeland, maar woont nu aan de andere kant van het land. Dus die hebben we aan de telefoon. Goedenavond, Renate. Ja, goedenavond. Hey, Renate, het eerste wat ik nu denk, jij hangt aan de telefoon. We hebben hier ook iemand in de studio. Hoe trainen jullie dan? Ja, ik ga gewoon eens in de zoveel tijd naar Zeeland. Ik heb ook nog wat familie wonen, dus ik kan dat ook hartstikke leuk combineren. En dan roeien we voor een lang weekend. En in het geval van volgende week gaan we ruim een week roeien. Dus dat is te combineren. Ik moet er wel een stukje voor rijden, maar dat is absoluut de moeite waard. Ik zie iemand instemmend ja knikken. Dus ja, het schema, het gaat goed. Ja, het past. Zeg, in 2020 gingen jullie al in een team van 4 de Atlantische Oceaan over. We gaan eerst even luisteren naar een fragment uit jullie videodagboek van die race, om even een beetje beeld te krijgen van hoe dat eraan toe gaat. Het is 24 december en wat een mooie zonsopkomst. Het was een pittige nacht. Bijna gekapseisd. En dat is ook al een spektakel op zich. We harken door. Het gaat nog harder waaien. Maar we houden de moed erin. Ja, Marieke, je hoort meteen in dit fragment. Het is echt niet niks wat jullie doen. Misschien is het gewoon echt niet voor mij. Maar wat is hier nou leuk aan? Ja, daar vragen wel veel meer mensen naar. Wat is hier nou leuk aan? Maar ik vind het fantastisch om mijn lievelingssport uit te kunnen oefenen en dat met fijne mensen te doen. En dan gewoon knetterhard roeien. Zo is het. Maar neem ons even mee naar hoe ziet een gemiddelde dag op de boot er dan uit? Hoe gaat dat eraan toe? Gemiddelde dag, je roeimaatje maakt je wakker. En na hopelijk 1,5 uur slaap. En dan ga je. Ja, dan heb je als goed is. En dan steek je gauw nog wat eten in je mond. En je gaat 2 uur lang ga je roeien. Dan kan je roeimaatje kan eventjes rusten. Die heeft dan ondertussen hopelijk wat warm water voor je gekookt, zodat jij een maaltijd daarmee kan maken. En dan tijdens het roeien heeft ze dat water? Ja, daarvoor heeft ze warm water voor je gekookt. En daarmee maak jij je maaltijd. En na 2 uur ben jij klaar met je roeien. En kan jij die maaltijd gaan nuttigen. Rust je even, zorg je dat er genoeg water is gemaakt. Maar je maakt je eigen water. En dan probeer je nog even te rusten en ga je na 2 uur weer verder. Hey Marij, je hebt 2 kinderen, maar dit klinkt heel relaxed, zo'n ritme. Ja, dankzij dankzij mijn tweeling kon ik dit ritme heel goed aan. Okay. Ja. We hebben het over topsport en we moeten even over naar een andere topsport. We gaan snel naar Glasgow, want daar zijn de wereldkampioenschappen baanwielrennen bezig. Verslaggever Sebastiaan Timmerman, hoe verloopt de wedstrijd? Ik kijk naar de finale op de groepsprint bij de vrouwen. En er staat een Nederlandse in de finale. Komt niet uit Zeeland, maar uit Brabant, uit Kaatsheuvel. Hetty van der Wouw, 25 jaar. Voor het eerst in haar loopbaan in een finale van dit onderdeel. Van de Keirin dus. Ze neemt het op tegen 5 concurrenten. Onder wie de Franse Mathilde Gros, de Colombiaanse Bayona. De kampioenen van vorig jaar uit Duitsland. Lea Sophie Friedrich, de Belgische Nikki de Gendelen. En dan is er nog een vrouw uit Nieuw-Zeeland bij Alice Andrews. De laatste 3 ronden van 250 meter zijn ingegaan. Van der Wouw zit in laatste positie. Als ze op deze bijzondere dag voor het Nederlandse wielrennen, waarop Mathieu van der Poel wereldkampioen werd op de weg, een medaille kan behalen, zou dat voor haar ook uniek zijn. Want een medaille behaalde ze nog nooit op het wereldkampioenschap. Ze komt goed naar voren. 1,5 ronde zijn er nog te gaan. Rijdt op dit moment zo rond de 3e, 4e positie. Vooraan is het de Colombiaanse Bayona met de Nieuw-Zeelandse Andrews. Maar Van der Wouw gaat prima mee. Gaat de laatste 250 meter in op de 3e plaats. Zit aan de buitenkant bij de Duitse Friedrich. Valt aan de overzijde wel een beetje stil. Maar rijdt nog altijd op medaillekoers. Komt er een medaille voor Hetty van der Wouw? Of komt die er niet? Ze strijdt mee vooraan. En ik vrees dat ze net 4e gaat worden. De wereldtitel is volgens mij voor de Nieuw-Zeelandse Alice Andrews. En daarachter zat er dicht op 1. 2e wordt Bayona. 3e wordt Friedrich. En inderdaad net op de 4e plaats. 100ste achter een medaille eindigt Hetty van der Wouw op de 4e plaats bij dit wereldkampioenschap op de wielenbaan op het onderdeel Keirin. Dat is de groepsprint. Wat jammer. Maar We hebben Mathieu van der Poel. Ja, jeetje, wat was dit voor sportieve dag eigenlijk, zeg. Renate, ik hoorde Marieke net even vertellen over het ritme. Dus ook zeker als je 's nachts moet doorroeien, dan is de een aan het slapen, de ander is wakker, je wisselt elkaar af. Dan ben je eigenlijk ook gewoon een beetje in je eentje aan het roeien op zee. Is dat nou leuk? We hadden het ritme bij de Atlantic Dutchess. Dus was ook 2 uur op, 2 uur af. En dat zullen we waarschijnlijk ook wel aanhouden als wij met z'n tweeën gaan roeien. Mm. En s'nachts, weet je kan een beetje muziek luisteren, naar de sterren kijken. Het is ook heel zen bijna. Hè? Zeker als je in een lekker ritme zit. En je hebt ook goed wat slaap kunnen pakken, dan is dat best te doen. Nou ja, af en toe zul je wel denken van wat is die zee groot, wat zit ik hier alleen. Maar we voelen ons veilig, we hebben een fijne boot, we voelen ons gedragen door de kennis van de boot en de mensen thuis die ons volgen. Dus ja, dat maakt wel dat het goed te doen is hoor. Het lijkt me ook dat je elkaar heel erg goed leert kennen. Ik bedoel, je zit letterlijk op een soort survival-achtige toestand. Heb je nou een eigenschap bij elkaar ontdekt waarvan je denkt, oeh, die is pittig om even rekening mee te houden? Na 1,5 uur slaap. Ja. Kijk Marieke aan me. Nou ja, ik... laat zo zeggen, ik heb al 43 dagen met Renate aan boord gezeten. En ik denk, ken je nog niet helemaal. Dus, oh echt? Nee, dus volgens mij kunnen we gewoon nog wel even een poosje verder met elkaar. Heb je nou ook momenten dat je juist inderdaad de tijd hebt om gewoon ook een goed gesprek met elkaar te voeren? Nou, die zijn er wel, ja. Dan als de een aan het roeien is, je bent de andere kant gewoon ook echt aan dek zijn om alle klusjes te doen, te zorgen dat de water is, de boot schoon is. Het is ook wel fijn om af en toe je was te wassen. Dat er eten klaargemaakt wordt enzovoort. Dus je hebt ook echt gewoon tussendoor gesprekken met elkaar over van alles en nog wat. Ik heb een hele gekke vraag, maar ik heb een afbeelding gezien van de boot waar jullie mee gaan varen. Ja. En dat is echt geen grote boot. Nee, 7,30 meter is die. Het lijkt me ook handig, want als je met een cruiseboot moet gaan roeien, dan... Nee, dat is vrij zwaar. Een stuk langer over. Ja. Maar het eerste waar ik aan dacht is, waar moet je poepen? We hebben een emmer. En daar, ja, dat is het dan. Dat was echt het eerste waar je... En kijk je dan Renate aan als je daarmee bezig bent? Nou, we hebben het wel zo ingedeeld dat je dan gewoon naar de rug van de ander zit te kijken als jij op de emmer moet. Oké, het poepen, dat hebben we nu afgevinkt. Renate, is het ook gewoon eng? Zitten er ook gevaarlijke stukken tussen? Ja, het is zeker niet zonder gevaar, laten we dat voorop stellen. Kijk, wij leren de boot heel goed kennen. We hebben al een oceaan in onze lijven en onze koppen zitten. Er is een ontzettend goede backup van de organisatie zelf. Dat helpt natuurlijk allemaal. Je kunt wel in situaties komen waarbij het zo hard gaat waaien dat je een kapseis kan maken. Dat is ons net niet gebeurd. Dat heb je kunnen horen op dat fragment. Ik kan me nog levendig herinneren hoe dat was op die kerstochtend. Vertel eens hoe dat ging dan. Ik ben er wel benieuwd. Ja, kerstochtend, dat was echt zeuren. We waren een bepaalde snelheid, wil je roeien, zodat je een stuurautomaat hebt. En we waren echt al, denk ik, gewoon 8 uur tegen de wind aan het knokken. Mm. De wind uit de verkeerde hoek, de boot wordt dan nog onstabieler, hoge golven. Ja, en dan heb je soms net de verkeerde windvlaag. En dan, zo'n dag ben je echt aan het werk. Ja, je bent sowieso echt aan het werk. Je hebt gewoon elke 2 uur een roeiwedstrijd. Ik roei ook wedstrijden met het sloeproeien. Dan heb je gewoon elke 2 uur wedstrijd. En toen waren we echt zo aan het beuken. Ja, en de stuurautomaat stopte ermee. En dan was het... Alles al tegen. Ja. En wat zorgt er dan voor dat je daar weer uitkomt? Dat je weer gaat genieten? En dat kan al gewoon een berichtje zijn van thuis. Van volgens mij gaan jullie hartstikke goed. Of jullie liggen nog steeds, liggen jullie eerste. Ja, dat is dan gewoon hartstikke vet. Of dan, soms al is het alleen maar dat iemand anders zegt, oh, ik heb nog zoiets lekkers in mijn snackpakket. Wil jij mijn snicker? Ja, dat lijkt me ook heerlijk. Ja. Het is inderdaad niet alleen maar kommer en kwel. Dit zijn al leuke anekdotes. Er was ook een fragment uit jullie videologboek. Ja. Waar ik heel erg om moest lachen. Wat zullen we eten? 7 dagen lang. Wat zullen we eten? Wat een trek. Er is genoeg voor iedereen. Dus eten we samen sterk. Dus eten we samen, niet alleen. Ja. Wat leuk om te horen. Ja, grappig hè. Renate, ja. Wat eten jullie dan? Ik hoorde net al een heel erg hoop op een Snicker. Maar ik neem aan dat het meer is dan dat. Ja, we moeten zorgen voor 4000 calorieën per persoon per dag. En die bestond. Dat is echt veel. Ja, maar we roeien 12 uur per dag, hè, dus er moet ook echt wat in. En 6 liter water en isotone drank. Wij hadden 2 van die gevriesdroogde maaltijden per persoon per dag mee. Dus dat zijn er heel wat voor 4 personen. Dat zullen we bij de Pacific Challenge ook weer doen. Die kun je dan aanmaken met heet water. En of je eet het in 1 keer of je bewaart nog wat. We hebben muesli, dat zijn ook stevig wat calorieën, 650. Ja. En dan kijk Marieke hier niet naar uit als ik haar gezicht zo zie. Maar ik was even vergeten dat dit er ook bij hoort. Ja, eten is echt een dingetje. Ja, ja dat is wel een dingetje hoor. Ja, weet je, we hoorden net al de keuze tussen. In ieder geval, ik hoorde het over de vogels. Van nou, keuze tussen slapen of eten. Ja. Nou, ik verkoos slapen voor het eten. Dan weet je wel dat het echt is. Ja, dan dreigt de hongerklop. Ja, die heb ik ook wel gehad. Ja. Ja, en dan moet je gewoon zorgen dat de brandstof ingaat. Want de motor moet blijven draaien. Ja. Ja. Wat was nou de lekkerste maaltijd die jij uit zo'n zakje toverde? De lekkerste, dat is toch meer de laat zo zeggen, ik had gehoopt dat ik de pasta's ook lekker zou vinden. Maar de spaghetti bolognese was echt afgrijzelijk. dus het was de couscous wat dan toch nog wel goed smaakvol was. Okay, ja. Couscous, is het dan ook als je een beetje aan het einde van die Pacific Race zit... dat je ook heel erg uitkijkt weer naar huis gaan en dat je denkt... Zeeuwse mosselen. Nou, dat Zeeuwse strand waar we het ook over hadden... daar kijk ik ook wel erg naar uit. Banjaard. Om gewoon weer, weer thuis te zijn. Schoon, om, hè? Het strand. Schoon, ja. En om ook gewoon je voeten daar weer lekker op te zetten. Ja. Nee, daar kijk ik wel naar uit. Om weer thuis te zijn. Ja. Ja. Even iets belangrijks, want jullie roeien ook voor een goed doel. Ja, zeker. Het goede doel heet Vrouwenhart. Waarom hebben jullie voor dit doel gekozen? Het Vrouwenhart, er is gewoon nog te weinig onderzoek naar het vrouwenhart. Als je kijkt naar de medische wereld, de medicijnen zijn afgestemd op een mannenlichaam van 1,80 meter en 80 kilo. De standaard man, hè? De standaard man, om maar zo te zeggen. Daar en er wordt het onderzoek niet gekeken. Naar gedaan. Ja, ja. Dus daar gaat het voor ons om. Ook het stukje emancipatie. Hè. We moeten. Wel herkennen dat er gewoon verschillen zijn tussen man- en vrouwenharten. Maar dat betekent niet dat ik wel ook gewoon extreme sporten kan doen. Ja. Ja. Met een vrouwenhart. Renate, vorige keer werden jullie volgens mij het snelste damesteam. Wat zijn je verwachtingen? Wat zijn je verwachtingen voor deze keer? Nou ja, we hopen natuurlijk nu het snelste dames tweetal te zijn. Ik bedoel, het is een wedstrijd en dan willen we dat ook wel winnen. Ja, nou ja, zo simpel is het natuurlijk ook. Ja, dat is heel simpel, Ik heb nog één belangrijke vraag voor een persoon die naast mij zit. Zou er eventueel ook nog plek voor een derde zijn op die boot? Of? Nee, maar dat willen jullie echt niet, hoor. Het wordt wat zeuren met eten, denk ik. Ah, ja. Ja, het wordt heel moeilijk. Ja, maar couscous. En ik kan denk ik niet poepen met heel veel mensen om me. Nee. En bedenk ook, hè, als het echt heel slecht weer is... dan moet je met z'n tweeën in de slaapcabine slapen. En dat is vrij krap. Daar is deze boot niet voor gemaakt, nee. Okay, ik laat het gewoon lekker aan de professionals over. Ja. 12 juni start de wedstrijd in Californië volgend jaar. Heel veel sterkte, ook met de trainingsweek volgende week. Roeisters Marieke Leduc en Renate de Bakkeren. Ter plekke op de camping. We gaan het hebben over een zeer typisch Zeelands product. Zeewier. Ongemerkt maak je misschien al veel vaker gebruik van zeewier dan dat je denkt. Het zit namelijk in alles. Ja, of tenminste in alles. Alles? Ja, in alles. Marijn. In heel veel van onze dagelijkse producten. Denk aan tandpasta, pudding, geneesmiddelen en cosmetica. Dat is jouw afdeling. Zeker. Ja, en het groeit ook nog eens als kool. Ook in de wateren rondom Kamperland groeit het volop. Zeewieroogster Guido Krijger van Wildwier. Kijk uit. Heel anders. Haalt wekelijks natte voeten om de Zeelse wieren hier uit het water en op de Nederlandse borden te krijgen. En ook wij krijgen vandaag iets voorgeschoteld. Welkom, Guido. Fijn dat je er bent. Ja. We krijgen een hele hoop voorgeschoteld volgens mij. Ik zie allerlei planten, soorten groen, verschillende soorten bladeren. Wat ligt er allemaal, Guido? Laten we gewoon daar beginnen. Nou, dit is een zee-eik, gezaagde zee-eik. Ja, een beetje mattig groen. Ja. En een beetje dat zeewier waar ik aan denk als ik de zee in loop en er plakt iets aan mijn been. Klopt dat? Ja, ik heb geen idee waar jij de zee in loopt en wat er aan jouw been plakt. Maar nou, dat. Het zou kunnen, ja. Okay. Waar zouden wij de zee in moeten lopen om specifiek dit zeewier te vinden? En niet op strand, dus waar dijken of hard substraat groeit. Dus, of hard substraat groeit niet. Nee. Maar waar hard substraat, dus dijken of paalhoofden of oesterbanken. Ja, want jij hebt dit hier uit de omgeving gehaald. Waar was dat precies? Dit heb ik op Neeltje Jans. Kijk. Ja. Dat kennen we wel. Ja, zeker. Waar wordt het voor gebruikt, het zeewier wat jij voornamelijk oogst? Ja, voor heel veel verschillende dingen. Dus wij oogsten eigenlijk vooral voor voeding. Ja. Dus voor restaurants. Maar het wordt voor verschillende dingen gebruikt. Het wordt ook voor het heeft ook een medicinale werking, cosmetica. Ze zijn ook bezig om het toepassingen voor producten, voor schaaltjes of bouwmateriaal. Ja, maar in jouw geval is het dus echt voornamelijk voor de restaurants. Ja, of in ieder geval voor in de keuken. Ja. Zijn er dan dus ook heel veel horecagelegenheden waar jij contact mee hebt om jouw zeewier op een bord te krijgen? Dat valt nog een beetje tegen. Oh. Er is heel veel belangstelling. Maar het aantal restaurants, dat blijft nog een beetje achter. En die belangstelling is er dus wel. Is er ook genoeg zeewier voor al die belangstelling als het een keer een echte officiële ja wordt? Of is het moeilijk om te oogsten? Nee, op zich is het niet moeilijk om te oogsten. Maar ik denk wel, ja, wij zijn wel voorstander van kleinschaligheid. Mm. Ja, dus we zullen wel, je moet wel blijven kijken dat het in balans is met het ecosysteem. Nou, want dat is misschien goed om te zeggen. Want er zijn ook mensen die kweken het zeewier hier in Zeeland. Maar jullie halen het echt wild uit het water. Ja, dat klopt. Dat is een belangrijke keuze voor jullie, hè? Ja, nou zo, we zijn daar ook eigenlijk organisch in terecht gekomen. Het is eigenlijk een beetje op ons pad gekomen. Ja. En ik denk ook dat het beter bij ons past. Maar het is niet, denk ik, het is niet een hele bewuste keuze geweest. Okay. Het is echt op ons pad gekomen, ja. Ik wil eigenlijk heel graag proeven. Ja, dat kan. Ja. Waar gaan we mee beginnen? Nou, we hadden het al over deze zee-eik, hè? Gewoon iets vanaf. Oh, dat mag ook. Maar dit is rauw. Oh, maar kan je dat eten? Zeker. Met rauw, maar dus dat zou ook. Misschien, is er, een schaar in de buurt. Het is misschien makkelijker. Is er een schaar in de buurt? Ik heb hele scherpe tanden. Dat iemand nu uit het publiek een schaar bij zich lijkt te hebben. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat ziet eruit als een soort. Nou, dit is klaargemaakt. Precies. Dit is ook heel zilt. Dit is ook dezelfde zee-eik. Alleen die hebben we dan in de oven. Nou, je kan het beter even koken, denk ik, Meron. Nou ja, hier wat je nou gaat eten. Krijgt het niet zo snel weg. Ik had dat vermoeden al, dus ik ga nu voor. Dit is knisperend, knapperig. Is het gefrituurd? Is het gebakken? In de oven, alleen maar. Alleen in de oven? Ja. Nou, klinkt al heel gezond. Ik wil ook. Jij zit een beetje uit mijn bakje. Dus. Ik wil nu wat lekkerders. En dat is dezelfde wat je net hebt gegeten, alleen dan in de oven. Oh. Het is al anders, hè? Mm. Ik vind dit heel lekker. En ik moet zeggen, ik kom ook als ik boodschappen ga doen of festivalterrein afga, steeds vaker de zeewierburger tegen. Hoe gezond is het eigenlijk voor ons? Is het een goed product voor het menselijk leven? Ja, ik weet niet wat er allemaal in de zeewierburger zit. Maar zeewier is super gezond. Ja. Ja. Ja, heel veel inhoudstoffen van zeewier past heel erg bij ons voedingsprofiel. Ja, dus van mineralen, vitamine, maar aminozuren. Dus we kunnen het goed gebruiken? Je kan het, zeker. Moeten we het zien als een soort groente? Valt het onder de groentes? Ja, maar het heeft ook heel veel eiwitten, proteïne. Dus het is ook een eiwitvervanger. Dus het is lekker. Nou heb je nog een andere bij je. Ja. Die is wat van. Ja, hoe moet je dat ook laten zien? Deze moet je ook vooral eens even een beetje zo door je hand laten. Ja, die andere kon ik goed omschrijven. Het zijn gewoon goede platte bladeren die tegen je been plakken. Maar wat is dit, Marijn? Dit is toch zeekraal? Het ziet er een beetje uit als zeekraal, inderdaad. Ja. Zeekraal is ook een plant, hè? En dit is een wier, een alg. Oké. En dit kunnen we dus ook nu gaan proeven. Ja, dat zou ik zeker doen. De rauwe, dat was jouw afdeling. Oké. Okay. Hey, ga je ook het buitenland, handel je daar ook mee? Nee. Het is echt nog voor hier. Ja, en wat ik zei, ook nog heel extensief. We leveren nu eigenlijk vooral aan een aantal restaurants Niet in Zeeland, of heel weinig. Lekker, hoor. En met name wat betere restaurants in Amsterdam en in Nijmegen. Hmm. Nou, doen jullie het, zoals eerder gezegd, op natuurlijke wijze? Je wil dit biologisch verbouwen, moet ik het zo noemen? Ja, no? Ja? Nou, niet verbouwen, het is wild. Het is echt wild geplukt. Ja. Is het nou iets wat dus het hele jaar door ook goed groeit? Of ben je toch wel seizoensafhankelijk? Nee, ja, dat is het interessante, denk ik, van zeewier. Het groeit het hele jaar door. Dus wij oogsten 52 weken per jaar. Het slijmt lekker, hè? Ja, dat slijmt. Het blijft op een draad hangen. Een soort van had je trouwens dan... nu heb je dat rauw geproefd. En dat is ook wel leuk. Ik heb ook een pesto van gemaakt. Oh, kijk. Waar deze in zit. En dat is misschien... Hier heb je... Het ziet eruit als een soort tapenade gewoon eigenlijk. Een crackertje doen of zo. Kijk, crackertje. Ondertussen moet je me nog even bijpraten waarom het zo goed te doen is het hele jaar. Ja, sorry, 52 weken. Komt omdat er... We hebben in Zeeland iets van 250 soorten zeewier. En het ene wier houdt van warm water en het andere wier houdt van koud water. Bijvoorbeeld, hè? Even een grove scheiding. Mm-hmm. En dat maakt dus dat je het hele jaar door wiersoorten hebt. Maar de ene heb je niet in de winter en de andere heb je niet in de zomer. Hè? Dus zo is er altijd, zijn er een aantal soorten die dan groeien. Nou, en die wij ook kunnen oogsten om te eten. Ik hoop dat je deze vaak kan oogsten, want deze pesto is lekker, hè? Heerlijk. Ja. Wauw. Ja. Ik heb ook wel een beetje mijn best op gedaan. Oh, nee, dat proef je. Nee, maar echt waar. Ik zou willen zeggen, elk restaurant wat het nog niet... lekker voor de misofone gemeenschap dit. Ligt dit nu ook elke avond bij jou op bord? Of ben je nog niet zo verslingerd? Wel vaak. Oh ja? Ja, zeker. Ja. De pesto of de chips? En dat heb ik met name te danken aan mijn vriendin, Ellen. Oh. Die kookt echt heel lekker mee. Okay, heeft zij de pesto ook gemaakt? Nee, dat heb ik nou toevallig zelf gedaan. Kijk. Al moeten we jou bedanken. Ja, ja. Moeten we eigenlijk haar bedanken. Nou, ik zou willen zeggen, laten we hopen dat veel restaurants en chefkoks hebben geluisterd. Want het smaakt heerlijk. En ik denk dat veel borden heel goed zal proeven. En je kan het nogmaals voor superveel dingen gebruiken. Bindmiddel, bouwmateriaal zelfs. Cosmetica heb ik gehoord. Cosmetica, ja. Ik wil je heel erg bedanken dat je nog even ons zo last minute een avondsnack hebt gegeven. De toekomst gaat het allemaal uitwijzen of het hele publiek misschien vanavond ook meteen naar het zeewier grijpt. Dank je wel voor je komst, zeewieroogster Guido Krijger. Ja, en daarmee komen wij aan het einde van onze uitzending ook, Merel Wielaert. Dit was Kamperland. Vonden we ervan? Nou, ik kom nog een keer terug. Ik vond het heel gezellig. Ik krijg van alles. Mooie verhalen heb ik gehoord. Je kan heerlijk eten. Het enige waar ik wel een heel klein beetje mee zit met Kamperland... het is zo ver rijden. Nee, kom allemaal. NPO Radio 1. Spraakmakers. Het is verontrustend dat de kraamzorg aan huis afneemt. Een studio met bevlogen gasten. Ik denk dat je sowieso in de zorg mensen beter moet betalen... en het beroep aantrekkelijker moet maken. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Slecht management, overheidspolitiek, hoe de zorg is uitgehold. Het is echt rampzalig. De vertrouwde nieuwsquiz. Dan houdt het nieuws graag bij, denk ik. Ja. Toch? Ja. Mag ik hopen. Ja. Het Mediaforum. En Stand.nl. Caro NCRV met spraakmakers. Iedere werk. Dag van 9:30 tot 11:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opvion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion. Hypotheken vanuit het hart. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser... die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees. Luister. Nu in de boekhandel. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken.